NOS-journaal. Iran heeft doelen in Irak en Syrië onder vuur genomen. De aanvallen lijken een vergelding voor de door IS opgeëiste aanslag op een herdenkingsceremonie voor een Iraanse generaal. In Syrië zijn nu doelen van IS aangevallen. In Irak was de aanval van de Iraanse revolutionaire garde gericht op een, wat zij noemen, spionagecentrum van de Israëlische geheime dienst Mossad. Het is spannend of het staatssecretaris Van den Burg vandaag lukt om een meerderheid voor de spreidingswet te vinden. Die wet moet asielzoekers eerlijker verdelen over gemeenten. Gisteren kwamen alle fracties van de Eerste Kamer aan het woord, maar sommige partijen twijfelen nog steeds over wat ze gaan stemmen. Vandaag is het aan de staatssecretaris om de senatoren te overtuigen. Pas volgende week bepaalt een hoofdelijke stemming de definitieve uitkomst voor de spreidingswet. In de Gazastrook is een school verwoest die mede is gebouwd met geld van de gemeente Groningen. Dat zegt een oud-decaan van de school tegen het Dagblad van het Noorden. Het terrein zou nu dienen als uitvalsbasis van het Israëlische leger. En de school werd gebouwd in 2005. Groningen stelde destijds €90.000 beschikbaar. En doelman André Onana is het niet gelukt om twee wedstrijden binnen 24 uur te spelen. De keeper uit Kameroen stond zondagavond nog onder de lat bij Manchester United en hoopte gisteravond voor zijn land te spelen op de Afrika Cup. Maar door slechte weersomstandigheden moest zijn vlucht op een ander vliegveld landen en moest de ex-Ajaxiet nog honderden kilometers met de auto afleggen. En daardoor was Onana niet fit genoeg om te keepen. Het weer nog. Vannacht trekken er buien met winterse neerslag over het land. De sneeuw die blijft liggen. Het koelt af tot rond het vriespunt met kans op gladheid. Overdag dan vanuit het noorden weer sneeuw. In de middag wat zon. Het wordt 1 tot 3 graden dan. En ook woensdag zou het weer kunnen gaan sneeuwen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, terwijl meer ouderschapsgezinnen in de praktijk allang bestaan, denkt de wet daar nog heel anders over. Al sinds 2016 ligt er een advies bij het kabinet zodat kinderen onder bepaalde voorwaarden wettelijk 3 of 4 ouders kunnen hebben. Maar ja, hoe kan het dat er na al die jaren zo weinig is veranderd? Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, hoewel kinderen volgens de wet maximaal 2 ouders kunnen hebben, bestaan in de praktijk allang allerlei gezinsvormen waarin kinderen opgroeien met meer dan 2 ouders. Denk bijvoorbeeld aan lesbische of homoseksuele stellen die kiezen voor co-ouderschap met een derde ouder of met een ander stel. En ja, wat doet het met je als ouder als je niet officieel wordt erkend? En waarom zijn hier geen wetten en regels over? Ik praat al deze nacht over met de schrijver en docent taalwetenschap op de Universiteit van Amsterdam, Eke Krijnen. Donderdag verschijnt haar boek De Echte Ouder, waarin ze bestaande ideeën over het gezinsleven, familiebanden en ouderschap onderzoekt. Eke, welkom. Dankjewel. Goeienacht. Jouw boek gaat heten, of heet, Een Echte Ouder, komt donderdag uit. Wat is dat volgens jou, een echte ouder? Ja, daar verschillende meningen over. Het is maar net welke definitie je hanteert. Als je vanuit de wet denkt, dan kan een kind maar 2 ouders, 2 echte ouders hebben. En in mijn geval, mijn kinderen hebben 3 ouders, 2 moeders. Nou, de 2 moeders, ik en mijn vrouw, zijn allebei wettelijk erkend. Maar de vader is dat niet, dus hij is dan geen echte ouder. Yeah. Als je vanuit de biologie denkt, ik krijg best wel vaak de vraag, en wie is nou de echte moeder? Ja, wij hebben allebei, we hebben 2 kinderen, maar we zijn biologisch moeder van 1 van de kinderen allebei. We hebben afgewisseld. Dus dan zou ik van 1 van mijn kinderen niet de echte ouder zijn. Nou, voor mij voelt dat is natuurlijk onzin. Ik ben van mijn beide kinderen even echt ouder. Maar het is dus maar net, ja, waar je van uitgaat. Als je onze definitie hanteert, dan ben je gewoon ouder. Heb je het woord echt eigenlijk helemaal niet nodig. Ja, waarom ben je het boek gaan schrijven? Omdat het er niet was. Toen ik zelf moeder werd, heb ik zo gezocht naar verhalen over queer moeders waar ik mezelf in kon herkennen. En ook waarin ik waarin ik de wereld terugzag die het queer gezinnen soms lastig maakt om een gezin te vormen. Al die strubbelingen eigenlijk in de context. Dus niet in onze gezinnen zelf, maar vooral daarbuiten. Dus de wet die ons niet herkent. En ik vond dat niet. Ik vond dat nergens. Dus ik ben vooral gaan schrijven waar ik zelf behoefte had om het te lezen. En daarnaast ook, ik hoop toch ook, ja, ik heb ook wel een boodschap. Ik wil wel echt dat de politiek iets met die wet gaat verbeteren. Dus ik heb ook wel, ja, wat wat drang om die boodschap te verkondigen. Ja, ja. En die drang komt dan puur uit je eigen persoonlijke verhaal? Of komt die nog ergens anders vandaan? Nou, ik vind het een vorm van onrechtvaardigheid. Mm-hmm. Dus Nederland klopt zichzelf graag op de borst dat we zo'n tolerant en queervriendelijk, homovriendelijk land zijn. We waren het eerste land ter wereld waar 20 jaar geleden al wat langer het homohuwelijk of het huwelijk voor het paar van gelijk geslacht is opengesteld. Mm-hmm. Maar dat, ja, die trots die past ons eigenlijk niet meer, want we gaan helemaal niet zo heel erg. We zijn steeds minder vooruitstrevend. En dat voorstel voor die meer ouderschapswet, dat ligt er al sinds 2016. Dus toen adviseerde een staatscommissie van, dit moet mogelijk zijn. Het is in het belang van het kind dat de wet aansluit bij de realiteit waarin het opgroeit. Mm-hmm. En eigenlijk hebben alle kabinetten sinds 2016 dit best wel dringende, stevige advies links laten liggen. Ja. Ja. En dat vind ik wel, ja, schokkend. Ja, ja, nou ja, en ik zal je ook heel eerlijk zeggen, Eke. We hadden het de vorige week over van wat gaan we doen volgende week in de uitzending, in de nacht van BNR Vara. En toen kwam redacteur Boris, die kwam met het onderwerp, die pitchte het. Ik had er heel weinig gevoel bij. Ik wist eigenlijk niet zo goed waar we het dan precies over gingen hebben. Maar ja, als ik je zo hoor, is dat misschien precies het probleem. Ik denk dat heel veel mensen denken van, nou, het is toch goed, mooi geregeld in Nederland. Ja. Die homo-emancipatie, die queer-emancipatie, eigenlijk heb je niks meer te klagen. Mm-hmm. En als ik dan vertel dat dus de vader van mijn kinderen wettelijk niet ouder is, en dat dat dus betekent dat hij, zonder onze uitdrukkelijke toestemming mag hij bijvoorbeeld de kinderen niet ophalen uit school. Als hij zijn geld wil schenken voor een studie later, dan moeten zij daar heel veel belasting over betalen. Als er een medische noodsituatie is en mijn vrouw en ik zijn niet in de buurt, dan mag hij geen beslissingen nemen. En dat is dus potentieel ook levensbedreigend voor onze kinderen. Ja. En als ik dat dan vertel, dan denken mensen, oh, wow, dat wist ik niet eens. Dus mensen zien plaatjes van blije regenbooggezinnen. Dat is goed, dat die beelden er ook zijn. Mm-hmm. Maar het is nog niet geregeld hier. Ja. Hoe ziet je gezin er precies uit nu? Dat we dat even duidelijk op ons netvlies hebben. Ik heb twee kinderen van 4 en 6. En ik voed mijn kinderen samen op met mijn vrouw. Wij wonen samen in 1 huis. En met onze goede vriend. En die woont bij ons om de hoek. En in praktijk zijn de kinderen het grootste deel van de tijd bij ons. Maar ook een vast deel van de tijd bij hun vader. Mm-hmm. Dus een dag en een nacht in de week. En dan nog een lang weekend per maand. Dus op die manier verdelen wij de opvoeding in co-ouderschap. We zijn gelijkwaardige ouders, alleen dus niet volgens de wet. Ja, ik las een mooie zin in een interview met de Volkskrant dat vandaag overigens in de krant staat, gisteren stond het online. En daar zeg je, over de echtheid van de derde ouder is het bij ons nooit gegaan. Is dat de kern van je verhaal eigenlijk? Ja, dat klopt. Bij ons, het is een hele gekke gewaarwording dat wat voor ons heel natuurlijk is, gewoon volledig vanzelfsprekend. Nou, onze kinderen hebben 3 ouders. Voor onze kinderen ook, hè. Ze weten echt niet beter. Ze hebben nooit anders gezien. En zij denken soms ook, wat raar dat sommige kinderen maar in 1 huis wonen. En wat gek dat sommige kinderen maar 2 ouders hebben. Dus voor ons is dit heel vanzelfsprekend. Wat zeg je dan tegen ze? Ja, dan zeg ik iets heel correct. Zoals van, ja, elk gezin is anders. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Wij hebben het zo gedaan. Dus ik praat daar wel met ze over. Mm-hmm. En ik heb ze, ik probeer ze ook toch wel steeds meer bij te brengen. Want ze hebben laatst meegewandeld in de Pride Walk in Amsterdam. En toen vertelde ik waarom we dat eigenlijk deden. En ik probeer nu met mijn oudste, die is 6, toch ook wel te vertellen van, niet iedereen vindt het goed zoals wij het doen. Er zijn mensen die het daar niet mee eens zijn. In Italië bijvoorbeeld, met nu Meloni aan het roer, worden niet-biologische lesbische moeders van de geboorteactes van hun kinderen geschrapt. Dus dat heb ik aan mijn zoontje proberen te vertellen. En toen zei hij ook, hè? Maar het is toch juist leuk met 2 moeders. Dus zij snappen er niks van. Ja. Maar voor hen is het gesneden koek. Ja, het lijkt me ook wel confronterende gesprekken op een bepaalde manier. Nou, ik vind het wel pijnlijk, ja. En ik heb ze. Ja, ik vind dat wel. Ik vind het naar dat ik ze dat moet vertellen. Mm-hmm. Ik vind wel dat ik ze daar een beetje voor moet wapenen. Omdat ze soms ook al gewoon kinderen in de klas en kinderen mogen echt alles zeggen. Dat vind ik nooit zo pijnlijk als die zo'n soort opmerkingen vragen. Maar die willen ook van alles weten. En die vinden het soms ook gek of anders. Dus ik vind het wel belangrijk dat zij weten van, nou ja, dit is de wereld waarin jullie groot worden. Maar ik vind dat wel pijnlijk. En ik heb ze nog niet verteld, bijvoorbeeld, dat hun vader wettelijk gezien hun vader niet is. Ik weet ook nog niet hoe ik de wet precies moet uitleggen. Ja. Regels van een land. Maar ik vind dat nog wel een moeilijk gesprek wat me nog te wachten staat. Ja, hoe, ja, ja. Nou ja, daar komen misschien zo nog wel over te spreken, hoe je je daar dan op voorbereidt en wat je allemaal meeneemt om zo'n gesprek dan te voeren. Om even bij het begin te beginnen, Eke. We hebben deze nacht over meer oudergezinnen, zoals die van jou dus. Hoe ontstaan die gezinnen precies? Wat zijn redenen om een meer oudergezin te hebben? Ik denk dat dat voor elk meeroudere gezin anders verloopt. Ik kan wel iets vertellen over hoe het bij ons ontstond. Mm-hmm. Ik val op vrouwen. Nou, zoals je weet kunnen twee vrouwen samen. Die hebben altijd een derde nodig om een kind te krijgen. Een goede vriend van mij, dus hij heet Misha in het boek, die wilde ook kinderen. En wij hebben lang geleden nog in onze studententijd, we stonden een keer op een feestje, gezegd van, nou, dan gaan we later met z'n allen in één huis wonen en dan helpen we elkaar bij het vervullen van die kinderwens. Was een grapje. Daar kwamen we wel steeds op terug. En dat grapje werd eigenlijk steeds serieuzer. Ik ontmoette toen mijn geliefde. We zijn getrouwd inmiddels. En zij had een hele sterke kinderwens. Dus op dat moment gingen we ook veel serieuzer praten. Van, nou ja, hoe zouden we dat kunnen doen? Ja, met Misha dus. Met Misha. Ja. En op een gegeven moment hebben we een serieus gesprek gevoerd. Met echt van, oké, maar wij willen dit echt. Sta jij er ook serieus in? En hij stond daar ook serieus in. En toen hebben we steeds verder gepraat. Echt heel veel, het zit heel veel praten gaat eraan vooraf. Anders misschien dan bij een heteroseksueel gezin. Heel veel praten over hoe we het voor ons zagen. En we kwamen erachter dat we eigenlijk over het allerbelangrijkste hetzelfde dachten. En op een gegeven moment dachten we, ja. En wat was dat? Nou, bijvoorbeeld de verdeling van de tijd. Wij wilden destijds wel, vonden het fijn dat wij de kinderen het grootste deel van de tijd hadden. En we waren best wel bang van tevoren dat hij zou zeggen van, ja, maar nee, dat wil ik niet. Ik wil ze eigenlijk liefst het grootste deel van de tijd. Nou is hij acteur en het komt eigenlijk best wel fijn uit voor hem om niet voortdurend de kinderen thuis te hebben. Want hij is vaak op tournee, heeft voorstellingen, is laat thuis. Dus dat is juist eigenlijk ideaal. Dus dat waren dingen die heel gemakkelijk gingen. En ook dus bijvoorbeeld dat we allebei allemaal in Amsterdam blijven wonen. Ja, dat zijn dan afspraken die je echt moet maken waar je misschien als twee ouders helemaal niet over nadenkt. Nee, ik verbaas me soms hoe traditionele gezinnen, noem ik ze dan maar even, hoe weinig zij hebben afgesproken van tevoren. Of hoe weinig zij over dingen hebben nagedacht. Dan denk ik, hè? Dat moet je toch even bespreken. Mm-hmm. Wij zijn natuurlijk echt, we hebben echt een contract. Dus wij zijn ook bij de notaris geweest om al die afspraken vast te leggen. Maar bijvoorbeeld gewoon een vraag als, wat doe je als, stel je voor dat mijn vrouw en ik zouden scheiden. Dat is niet leuk om over na te denken. Ik wil dat helemaal niet. Ik zei hoop ik ook niet. Maar wij hebben vooraf, toen er nog eigenlijk geen kinderen waren, maar toen we vooraf die afspraken maakten, ja, toch bedacht van, wat doen we dan? En waar gaan de kinderen dan wonen als we uit elkaar zouden gaan? Nou, dat zijn best belangrijke vragen waar ik denk, ja, iedereen die aan kinderen begint best eens wat gedachten over kan laten gaan. Ja, maar jullie moesten dus, nou ja, die gedachten misschien wel 100 keer laten passeren en alles dus echt ook contractueel vastleggen. Nou, dat moet niet. Okay. Ik zou het je wel aanraden. En bijvoorbeeld Stichting Meer dan Gewenst, die opkomt voor regenbooggezinnen in Nederland, die doet dat ook. Die raadt dat ook aan. En regenbooggezinnen zijn hetzelfde als meer oudergezinnen? Ja, regenbooggezin is een beetje een paraplu-term. Dus bij regenboog, dan, je kunt ook zeggen queer gezinnen. Dus iedereen die niet helemaal in het hokje past van hetero, cisgender, die kan je scharen onder het regenbooggezin. Ja. En meer oudergezinnen, dat zijn de specifiek gezinnen waarbij er meer dan twee ouders zijn. Meer dan die twee wettelijke ouders. Ja, precies. Dus het kunnen er drie of vier zijn. Ja. Maar dat vastleggen van afspraken is gewoon heel, je doet dat, tenminste wij deden dat, om het zo zorgvuldig mogelijk te regelen, om ook, nou, bijvoorbeeld die notaris bij ons die vroeg, want wij zeiden iets van, nou, we willen een 80-20% regeling. We hadden daar eigenlijk niet over nagedacht wat 80% is van een week. En dan van de tijd, bedoel van de je? Tijd, ja, ja. Oh ja. En toen zei die notaris, die zei van, ja, maar wat is dat nou? Wat is 80-20%? Gewoon even praktisch. Wanneer halen, wanneer brengen? En dat is goed om daarover na te denken. Want sommige mensen die denken, ja, op één dag in de week bij de vader. Sommige mensen denken dan, nou, dat is van 9 tot 5. Terwijl de vader misschien denkt, dat is 24 uur. Nou ja, dat zijn wel handige dingen om vooraf te bespreken. En je, ja, je legt dat, wij legden dat vast gewoon om gewoon, ja, om het zo zorgvuldig mogelijk te regelen. En ook dus omdat die wettelijke positie van één van de drie ouders niet door de wet gegarandeerd wordt. Dus dan heb je eigenlijk zo'n... Dat is het extra belangrijk om het goed vast te leggen. Want dan heb je zo'n contract en dat is eigenlijk een soort schaduwwet. Dus de wet regelt het niet, maar je probeert dan zelf op papier te zeggen van, hé, maar wij willen wel dat Misha echt ouder is. Dus stel je voor dat wij nou een conflict met Misha krijgen en wij gaan er vandoor met de kinderen. Dat gaan we niet doen. Maar dan kan Misha bij een rechter zeggen van, hé, we hebben dit ooit ondertekend, 7 jaar geleden. Dit was niet het plan, dames. Dus dit kan niet zomaar. En dan heeft hij toch iets van... rechten, doordat je het met elkaar zo hebt vastgelegd. Ja, een stukje vertrouwen ook. Een stukje vertrouwen. Je committeert je toch... Ik bedoel, als je een kind samen krijgt, dat is een levenslange verbintenis. Dus het is maar beter om daar gewoon ook zorgvuldig in te staan. Ja, ja. Hoe was het om moeder te worden uiteindelijk? Want dan heb je alles vastgelegd en dan word je moeder. Ja, ik denk dat elke ouder, tenminste... Ik vermoed dat heel veel ouders kunnen beamen dat het heel overweldigend is. En dat het. Je kunt je erop voorbereiden, je kunt erover lezen of met andere ouders praten, maar het is niet zoals je het verwacht in mijn geval. Ik werd dus. Mijn eerste kind heb ik niet zelf gedragen. Dus ik had niet dat mijn lijf bijvoorbeeld helemaal in de kreukels lag. Maar verder was ik gewoon helemaal overdonderd door gewoon. Als je ineens een baby hebt. Baby's slapen dus ook heel. Tenminste, aan de ene kant slapen ze heel veel, maar 's nachts zijn ze op een of andere manier de hele tijd wakker. Dus het is helemaal niks nieuws voor jou om hier nu te zijn. Het is wel grappig. Ineens is er een heel nachtelijk leven, wat waarschijnlijk jullie als nachtradiomakers wel herkennen. Ja. Maar er is een heel schaduwleven waar de rest van de wereld niet van weet. En op het moment dat je dus een jong kind hebt, dan weet je ineens, wow, de nacht. Daar gebeurt ook nog van alles. Dat vond ik wel bijzonder aan een kind krijgen. Ja, ja, maar het was dus overweldigend en waarschijnlijk ontzettend blij mee. Ja, het is alles. Ik was er heel blij mee. Ik was heel blij mijn zoon toen er was. En ook dat het was. Ik bedoel, hij was gezond. Het ging allemaal goed. Maar het is alles. Hè. Het is ook niet. Ik herinner me een grote roze wolk. Met ook zeker wel donderwolken ertussen. Het is ook gewoon heel intens. Ja. Een kind krijgen. Ik heb nog nooit zoiets intens meegemaakt als een kraamtijd. Ja, ja, ik zou willen zeggen, dat begrijp ik, maar dat moet nog komen, dat begrip, denk ik. Maar even terug naar je boek, want je boek begint met feiten over het ontstaan van ons gezin. Ja. Met tussen haakjes, vond ik grappig, dan hebben we dat maar gehad. Ik vroeg jou net ook hoe je gezin eruit ziet. Vind je dat een vervelende vraag? Nou, het is grappig dat aan queer gezinnen wordt eigenlijk altijd gevraagd om uit te leggen hoe ze nou zijn ontstaan, hoe het nou is gebeurd. Dus wij moeten onszelf eigenlijk altijd even verklaren, altijd even uitleggen. En ik vind het zeker niet vervelend dat jij dat net deed, want ik snap dat ik hier te gast ben om te praten over dit onderwerp. Dus het is een hele logische eerste vraag. Maar het is een interessante dynamiek dat queer gezinnen worden eigenlijk altijd even gevraagd van, hé, hoe zit het nou? Hoe is het begonnen? Ik snap het niet helemaal. Terwijl bij hetero gezinnen, ik noem ze maar even hetero gezinnen, wordt die vraag eigenlijk nooit gesteld. En het is grappig, ik vertelde deze week, ik heb korte haren, ik ben net naar de kapper geweest, dus, en de kapper vroeg hoe gaat het? Dus ik zei, nou goed, mijn boek komt bijna uit, dus ik ben een beetje gespannen, dus hij vroeg waarover dat boek ging. Ik vertelde over queer ouderschap. En hop, hij ging los met de vraag van, oh, maar hoe hebben jullie het dan gedaan? Maar ook dus, hebben jullie het op de natuurlijke manier gedaan? Was het in één keer raak of hebben jullie het vaak moeten proberen? En inmiddels heb ik daar een methode voor gevonden. Vroeger dacht ik van, oh, ik moet blijkbaar antwoord geven. Hij vraagt het van me, dat wordt van me verwacht. En nu kon ik gelukkig toch redelijk snel het gesprek zeggen, hé, vriend, ik vind dit best een beetje intiem. Vraag jij ook aan je hetero vrienden in welk standje ze hun kind verwekt hebben en hoe vaak ze seks hebben gehad voordat het kind geboren werd? Ja. En toen, dan is het even ongemakkelijk. Ja. Maar je zei dat je zegt net dat je dat eerst moeilijk vond. Waar kwam dat door? Waarom gaf je dan toch antwoord op een vraag die je eigenlijk vervelend vond? Ja, dat is een lastige. Ik denk, en ik weet niet of mensen dat zich realiseren, maar op het moment dat je lesbisch bent, queer in welke zin dan ook, ik voelde me steeds minder, maar nog steeds vaak kwetsbaar. Ik wil toch geaccepteerd worden. Ik wil toch dat mensen niet lullig doen of zeggen wat raar of dit is slecht voor de kinderen of vies, dat kan natuurlijk ook. Of ik ben altijd alert op negatieve reacties. Dus als iemand aan mij vraagt hoe heb je het nou gedaan en hoe zit het precies in elkaar, dan had ik vroeger vooral het gevoel dat ik antwoord moest geven zodat mensen mij, maar ook in bredere zin queers, wel zouden accepteren. Als ik nou zeg van, hey, ik vind dat een vervelende vraag, vinden ze misschien mij niet aardig, dan ben ik een zeurpiet of gevoelig. Mm-hmm. Maar dat straalt misschien ook af op überhaupt op het queer zijn, het homo zijn, het lesbisch zijn. En dat is natuurlijk niet wat ik wil. Ik wil dat mensen het oké vinden, want anders ben ik daar de dupe van. Ja. Dus het is een soort gek soort afhankelijke positie, dacht ik van, nou, ik moet dit blijkbaar vertellen, want mensen moeten me blijkbaar kunnen begrijpen om het te kunnen aanvaarden. En tegenwoordig denk ik, waarom moet je mij begrijpen? Waarom moet je precies weten hoe de vork in de steel zit? Kun je het niet gewoon respect ervoor hebben zonder alle details te weten? Of kun je misschien thuis even gaan googlen als je het echt heel graag wil weten hoe lesbische stellen met een donor een kind verwekken? Mm-hmm. Daar kun je van alles over vinden. Ja. Uiteindelijk draagt zo'n een antwoord op die vragen, want ik betrap mezelf er ook op dat ik die vragen heb die jij net van de kapper die je deze week van de kapper had gekregen, helpt het een goed antwoord geven op die vragen ook niet om het juist te normaliseren? Ja, en dat is lastig. Ik denk wel dat het helpt. Ik denk echt dat het Het punt is, het helpt natuurlijk als mensen er kennis van hebben. En überhaupt gewoon als er steeds meer kennis is. En daarom zijn er een paar mensen. Is het logisch? Het is logisch dat mensen dingen willen weten. En als er kennis is, denk ik ook wel echt dat de acceptatie bevordert. Alleen ik heb er niet altijd zin in. En zeker als ik met mijn kinderen ben, heb ik er echt niet altijd zin in. Dan wil ik gewoon bestaan. Zonder bevraagd te worden. Want een vraag is, mensen realiseren het zich niet. En heel veel mensen zijn echt niet kwaadwillend. Die zijn gewoon nieuwsgierig. En dat ben ik ook in het leven. Maar een vraag is toch vaak het is toch vaak dat ze even prikken. Zo van, hé, maar je bent wel anders. Het is wel gek. Mm-hmm. En daar heb ik gewoon echt niet altijd zin in. Ja, ik las in je boek en daar komen een aantal van die vragen voorbij. Waaronder, wie is de echte moeder? Ja. Het kwam op me over alsof je dat de moeilijkste vraag vond. Ja, nou, dat klopt. Ik vind dat echt de moeilijkste. Ik vind dat over heel veel vragen kan ik best een beetje lachen. Dus inderdaad, hebben jullie het op de natuurlijke manier verwekt? Daar moet ik echt ook wel om gniffelen, om de schaamteloosheid ervan. En ook dat mensen dat zo fascinerend vinden. Wie is de echte moeder? Kan ik eigenlijk nog altijd niet om lachen. Ik vind dat gewoon verdrietig. Het doet me gewoon pijn. Elke keer, ook al weet ik, ik weet dat mensen het niet kwaad bedoelen, maar het doet elke keer pijn. Mm-hmm. Het is elke keer een steek. En wat ik net zei, het is zo gek dat wat voor ons dus geldt als de werkelijkheid. Onze kinderen hebben 3 echte ouders. Dat als mensen dan vragen wie is de echte moeder, dat impliceert dat er ook een niet-echte moeder is. En dan denk ik aan mijn eigen kind die nu thuis ligt te slapen in zijn bed. Die ik bijna elke avond naar bed breng, die ik voorlees. Hoe komen de mensen er dan bij om mij te vragen van wie van mijn kinderen ik de echte moeder ben? Hoe zit dat dan met mijn zoon? Mm-hmm. En dat doet me gewoon echt verdriet. En wat ik ook verdrietig vind, is als mensen het vragen waar hij bij is. Misha bij is. Nee, waar de kinderen bij zijn. De kinderen bij zijn. In het boek heten ze Christopher en Ture. Ja. En zij zijn dus nu 4 en 6. Maar het is al best wel vaak gebeurd dat zo'n vraag kwam waar zij bij waren. Zij trekken zich daar niet zoveel van aan. Maar waar ik voor vrees is dat er zaadjes geplant worden. Dat zij denken, hey, maar mama Eken noemen ze mij. Mm-hmm. Is daar dan iets? Is die dan niet minder echt dan mijn andere mama? Hè? En dan het ondermijnt hun thuis, hun veilige haven. Ben je bang dat je dat gesprek ooit moet gaan voeren met je kinderen? Ja, nou, ik ben er niet bang voor in de zin, ik weet dat ik het ga voeren. Ja. En zij weten dus mijn zoontje, die babbelt 100 uit. Dus die kan echt aan iedereen die er iets over wil weten, dan zegt hij gewoon, nee, ik zat in mama Ekes buik. En Ture zat in mama Mouts buik. En dus die weet precies hoe de vork in de steel zit. Alleen hij verbindt daar niet de woorden echt en onecht aan. Hij weet gewoon precies hoe het zit. Mm-hmm. Dus Er zit geen oordeel in. Er zit geen oordeel in en niet een gevoel van... oh, maar dan is het ene dus belangrijker of minder belangrijk. En hij zegt wel bijvoorbeeld van ja, ik heb blauwe ogen. Maar dat komt omdat ik bij mama Mout in de buik zat. Die heeft ook blauwe ogen. Nou heeft de vader ook blauwe ogen. Dus waar het precies vandaan komt is onduidelijk. Maar voor hem is dat gewoon ja, glashelder... zonder dat het nu nog beladen is. En ik vind het wel... zuur, dat het ongetwijfeld ooit beladen gaat worden. Dat hij gaat merken van, hey, ik leef in een wereld... Waarin dit gezin misschien, waar mijn gezin afwijkt. En ik merk nu al aan hem dat hij het wel vaak uitlegt. Dus dan heeft hij toch al vaak die vraag gehad. Want ik weet niet, ik... Van school, ja, precies, hij vertelt school, wel vaak. Nou, ik woon in een ik heb twee huizen. Dus hij vertelt het wel vaak als een geinig verhaal. Maar dan denk ik dus al dat hij best wel vaak van iemand heeft gehoord van... Oh. Want ik ken geen kinderen in traditionele gezinnen... die helemaal hun gezinssituatie zo vaak benoemen. Mm-hmm. Dus hij is er wel mee bezig? Ik denk het wel. Ik vermoed van wel dat er al is, ja. Ja. Het lijkt aan de ene kant natuurlijk fijn dat hij het goed uit kan leggen. Dat is dan weer de positieve kant van het verhaal. Ja, en ik denk ook dat het goed is om erover te praten. Maar ik ben gewoon waar ik me zorgen over maak. Als ik zie, ook bij ons in de straat, ik woon in Amsterdam... hoor ik soms kinderen met elkaar spelen, maar ook met elkaar ruzie maken. En dan gaan de scheldwoorden van vuile homo... die vliegen ook wel door de wijk. Mm. En ik heb laatst mijn kinderen uitgelegd. Toen vroeg mijn zoontje, wat is eigenlijk lesbisch? Dus ik heb verteld van, nou ja, mama zijn lesbisch. Dat je verliefd wordt op vrouwen en niet op mannen. En papa is homo. En toen dacht ik zelf een beetje, wow, ik zeg, hij is homo. Zo, hij kent dat woord misschien nu al als scheldwoord. Yeah. En dat vond ik ook, dat ik dacht, oh ja, hij gaat echt wel merken... dat hij met wat zijn ouders zijn, wordt gescholden. Ja. Dat vind ik een verdrietig idee. Is de situatie waarin jouw kinderen nu opgroeien... die nu nog heel vredig is, waar je misschien bang voor bent... dat het dat over een aantal jaren misschien minder is... is dat de wereld die je wil voorkomen met jouw verhaal, met je boek? Ik weet niet of ik hem kan voorkomen... maar ik hoop wel dat ik bijdraag aan meer begrip... en dan misschien toch aan meer kennis. Ja. Ook al vind ik dus... dat ik niet verplicht ben om mensen ons uit te leggen. Maar ik hoop wel dat als mensen dit boek lezen... ik hoop vooral dat dus queer ouders zich erin kunnen herkennen. Maar ik hoop ook dat mensen die niet queer zijn of geen kinderen hebben... het boek lezen en toch wel denken... wow, dit wist ik niet, dit is echt niet oké. Okay. We moeten hier als land dit beter doen. En ik moet ook bijvoorbeeld minder van die gekke vragen stellen. Of me in elk geval realiseren wat die vragen doen. Je mag misschien alles vragen. Maar dan, ik zou willen dat mensen soms gewoon even bedenken van... dit is niet zomaar een vraag. Maar daarmee ligt eigenlijk een beetje een oordeel uit ik hiermee. Ik hoop wel dat mijn boek daaraan iets bijdraagt. Ja. Ik zit ook te denken, raakt dat ook niet aan toch een soort... Aan iets diepers, dat minderheden in de samenleving... zich sowieso vaak moeten verantwoorden voor de norm... die als een soort blauwdruk in ons hoofd zit. Ik denk het wel. Ik denk welke minderheid je ook bent... dat je vaak gevraagd wordt jezelf uit te leggen. Of te spreken als een groep ook. Dus ook schrijven volgens mij... heb ik wel eens van moslims stukken over gelezen... dat als er iets naars gebeurt... met een moslim die iets doet wat niet door de beugel kan... dan moeten vervolgens worden gewoon willekeurige mensen... die in Nederland wonen en toevallig moslim zijn... die moeten afstand nemen van die daad. Mm-hmm. Terwijl... Dus dan moet je ineens als groep spreken. Ik krijg... En dat is natuurlijk eigenlijk raar, want je bent niet die groep. Je bent meer dan dat. Ja. Ik krijg ook wel eens van iemand laatst nog van een familielid te vragen... of ik kon zeggen wat de queer community vond van een bepaald onderwerp. Oh ja, van notabene het Israël-Palestina-conflict... weet ik veel wat de queer community van dat conflict vindt. Maar ineens moet ik dan als spreekbuis van die groep... alsof we één geheel zijn. Ja. Dat is denk ik wat het betekent om een minderheid te zijn... dat je soms gereduceerd wordt tot dat ene kenmerk wat je bent. Ja, ja, en dat begint bij het herkennen. En volgens mij doe je dat. En dan gaan we het zo hebben over hoe we dit op gaan lossen. En daar is je boek volgens mij een onderdeel van. Zullen we eerst even naar muziek gaan? Want je hebt ook muziek voor ons meegenomen. The Mother. Heel toepasselijk. Heel toepasselijk. Waarom deze? Nou, het is een liedje van Brandi Carlile. Zij is een Amerikaanse folk-rock zangeres. Maar mm-hmm. ze heeft een vrouw en twee kinderen. En ik vind het echt een prachtig liedje. De videoclip is ook heel leuk. Daar zie je heel veel lesbische moeders. En Brandi Carlile is zelf volgens mij heeft niet haar eigen kinderen gedragen. En wat ik heel mooi vind is dat er een zinnetje in zit. She doesn't look like me. En je hoort in alles in het lied de liefde voor dat kind. En ook er staat iets als, ze zingt iets als the world has stood against us. En je was geen ongeluk. Je was niet zomaar een ongelukje. De wereld die werkte nogal tegen en nu ben je er toch. Dat raakt me gewoon heel erg dat iemand dat gezongen heeft. Een lied waar ik me in herken. Ja, prachtig. Nou, we gaan luisteren. Brandi Carlile met The Mother. Welcome to the end of being alone inside your mind. You're tethered to another and you worried all the time. You always knew the melody, but you never heard it rhyme. She's fair and she is quiet, Lord. She doesn't look like me. She made me love the morning. She's a holiday at sea. The New York streets are as busy as they always used to be. But I am the mother of Evangeline. The first things that she took from me were selfishness and sleep. She broke 1,000 heirlooms I was never meant to keep. She filled my life with color, canceled plans and trashed my car. But none of that was ever who we are. Outside of my windows are the mountains and the snow. I hold you while you're sleeping and I wish that I could go. All my roadie friends are out accomplishing their dreams. But I am the mother of Evangeline. And they've still got their morning paper. They still enjoy their evenings with the skeptics and the wine. Oh, but all the wonders I have seen, I will see a second time. From inside of the ages through your eyes. You are not an accident where no one thought it through. The world that stood against us made us mean to fight for you. And when we chose your name, we knew that you'd fight the power too. You're nothing short of magical and beautiful to me. I'll never hit the big time without you. So they can keep their treasure and their ties to the machine. 'Cause I am the mother of Evangeline. They can keep their treasure and their ties to the machine. 'Cause I am the mother of Evangeline. De mother van Brandi Carlile hoorde hier op NPO Radio 1. We hebben het tijdens deze nacht van BNN Varen over meer ouderschap. Mijn gast is Eke Krijnen. Ze heeft zelf een meeroudere gezin. Komt donderdag met het boek Een Echte Ouder. We hebben het net gehad over de vragen die je krijgt van andere ouders. Wat dat met je doet. Als het aan jou ligt, als ik dat zo uit je verhaal mag destilleren, Eke, dan moet er snel wat veranderen. Ja, nou ja, wat er vooral moet veranderen is inderdaad de wet. Mm. Dat is iets heel concreets, wat echt al zo lang hier ligt. Ik bedoel hier in Nederland, op de tafel van de Tweede Kamer. En waar maar geen schot in zit eigenlijk. Dat moet echt veranderen. Ja, want je maakt je dus hard voor een nieuwe wet voor meer ouderschap. Hoe is het nu precies geregeld in Nederland? Nou, hoe het nu geregeld is dat een kind kan twee ouders hebben. Dat is de max. Mm-hmm. Dus een kind heeft bijvoorbeeld een vader en een moeder. Je kunt ook twee moeders hebben. Maar zodra er een derde ouder bij komt, Ja, dat kan wel in onze eigen werkelijke situatie, maar volgens de wet, volgens op papier officieel, is dat dus een onmogelijkheid. Ja, jullie moesten echt naar de notaris om een heel contract, of moesten, dat ja, hebben dat jullie deden gedaan, wij, ja. Om een soort stok achter de deur te hebben. Ja, om iets toch nog iets van veiligheid in te bouwen. En dat betekent heel concreet dat de juridische positie van onze kinderen en ons gezin is daarmee veel onzekerder dan een traditioneel gezin. Mm-hmm. En dat is gewoon een voorbeeld van ongelijkheid en ook wel van discriminatie. Het is niet eerlijk geregeld. Ja. Tegen welke concrete dingen loop je nu aan? Jullie zijn niet alle drie dus officieel volgens de wet de ouders van jullie kinderen. Waar loop je dan tegenaan in het dagelijks leven? Nou, wat het eigenlijk is dat elke formele situatie, elke formele handeling is potentieel een probleem. Dus bij ons is dus Misha de vader, niet wettelijk de ouder, terwijl wij als twee moeders dat wel zijn. Op een moment dat we bijvoorbeeld ons kind inschrijven bij school, hij mag dat niet doen, dat mogen alleen wij doen. Maar wat ik zelf een veel angstaanjagender situatie vind, is als bijvoorbeeld, de kinderen zijn soms een lang weekend bij Misha, de vader. Als wij dan eventjes een weekendje weg zijn, en er gebeurt op dat moment iets met de kinderen, dus er is een ongeluk, een auto-ongeluk. Er moet op dat moment een acute beslissing genomen worden in het ziekenhuis. Wij zijn misschien net even onbereikbaar. Dan is Misha officieel niet bevoegd om die beslissingen te nemen. En als je dan pech hebt, dan tref je een arts aan het ziekenhuisbed van je kind die zegt, ja, maar ik volg de wet. Dus ik kan jou nu niet die belangrijke keuze laten nemen. Dus we moeten maar afwachten, op hoop van zegen. Dat vind ik zelf een hele beangstigende situatie. En dat is mogelijk ook levensbedreigend voor een kind. Mm-hmm. Andere dingen. Een vriendin van mij die wilde voor haar zieke kind een keer antibiotica bij de apotheek halen. En de assistent wilde even checken of het kind niet allergisch was voor die antibiotica. Dus ze had toestemming nodig om in het persoonlijk dossier van het kind te kijken. Maar deze vriendin is niet de wettelijk ouder, dus ze kon die toestemming niet geven. Ze kreeg de medicijnen mee, maar stel je voor dat er wel een allergie is, die wel in het dossier is vastgelegd, maar waar ze even op dat moment niet van op de hoogte is. Ja, dat is dus potentieel gevaarlijk voor je kind. En dat zijn concrete situaties. Ja. Maar ook Zijn dat ook dingen waar je rekening mee houdt in wat jij zelf doet? Ja, ik denk dat in het dagelijks leven leiden wij ons leven gewoon. Dus het is niet zo dat we hier voortdurend door geplaagd worden of echt heel angstig door het leven gaan. Maar ik denk dat wij met z'n drieën wel een zekere alertheid met ons meedragen. Dus bij elke formele situatie denk ik wel dat we ons extra goed gedragen of zoiets. Ik zorg bijvoorbeeld wel dat ik geen kapotte kleren aan heb. Dat klinkt een beetje gek, maar om te zorgen dat we wel de sympathie hebben van de professional waar we op dat moment afhankelijk van zijn. Dus laatst moest mijn dochter voor een onschuldige operatie naar het ziekenhuis. Misha ging met mij mee. Ik vind het dan fijn dat we allebei aan haar bed mogen zitten. En dan ben ik wel alert. Ik hoop dus niet dat ik lastige vragen krijg, moeilijk gedoe. Dus ik neem die alertheid wel mee in het leven. Want dan ben je bang dat die arts tegen jullie zegt van daar komt die vraag weer, wie is hier de echte ouder? Dus jij mag wel mee en jij niet. Als we er op het moment dat we er allebei zijn, dan komt het wel goed, maar het is gewoon naar. Het is niet iets waar je rekening mee wil houden. Precies, het is iets waar ik gewoon eigenlijk helemaal niet door geplaagd wil worden. En ook wat ik dus ook een heel naar idee vind. Dus op het moment dat bijvoorbeeld, ik kom de hele tijd met hele nare situaties aan, maar dat zijn de situaties waarin het telt. Dus stel je voor dat mijn vrouw en ik een auto-ongeluk krijgen en we zijn allebei op slag dood, hebben onze kinderen gelukkig nog een vader, maar volgens de wet niet. Dus volgens de wet zijn onze kinderen dan wees. Wij hebben helemaal vastgelegd wie de voogd is van onze kinderen. Nou, de vader natuurlijk. Formeel is hij dan juridisch dus eigenlijk niks van ze. Dat is natuurlijk heel scheef, dat onze kinderen dan voor de wet wees zijn, terwijl ze gewoon hun eigen vader om de hoek hebben. Ja. En dat zijn allemaal dingen die niet kloppen. Ja. En dus op papier is de vader van je kinderen, wordt niet erkend, van jullie kinderen, excuus. Wat vindt hij daar zelf van? Hij vindt dat naar ook. Ja. Het klopt ook niet bij zijn ervaring. Dus hij zorgt voor de kinderen. Hij leest ze voor, stopt ze in bad, brengt ze naar school, haalt ze op, lost ruzies op, kookt voor ze, knuffelt met ze. En dan is hij volgens de wet hun vader niet. Dat is gewoon een hele... Nou ja, het is een beetje schizofreen soms. Dat je denkt, hoe kan dit nou? Volgens de wet niet kloppen, terwijl het in het werkelijke leven zo duidelijk is hoe de vork in de steel zit. Hebben jullie daar ook gesprekken over met z'n drieën dan? Ja, zeker. Nou ja, zeker natuurlijk vooraf. We praten daar vaak over in. Ik bedoel, ik heb natuurlijk dit boek geschreven, dus ik heb ook heel uitgebreid met zowel mijn vrouw als met Misha gepraat van, hey, wat vind je hiervan? Ik heb hem echt officieel geïnterviewd als research voor mijn boek. We praten hier wel vaak over. En we zijn ook heel wel activistisch op dat onderwerp. Dus hij heeft ook wel eens een opiniestuk geschreven. Ik schrijf regelmatig een stuk. Soms een boek, zoals nu. Ja. Dus, ja. Soms af en toe een boek tussendoor. Ja, dit is mijn eerste boek. Ja. Dat is misschien een open deur. Maar wat moet er veranderen volgens jou? Nou, allereerst moet het advies van de staatscommissie herijking ouderschap. En dat is dus een staatscommissie geweest die in 2016 heeft geadviseerd, een kind moet wettelijk meer dan twee ouders kunnen hebben. Dat advies moet worden overgenomen. Dat advies, dat is een rapport, het is echt vuistdik. Het is 600 of 700 pagina's. Mm-hmm. Ze hebben echt uitgebreid onderzoek gedaan, volgens mij wel 2 jaar lang. Ze hebben met allerlei experts gepraat, met pedagogen, met juristen, met artsen, met ouders, met kinderen. Dat is een heel gedegen advies. Ja. Daar staat, en in de bijlage staat notabene een heel concreet voorstel hoe burgerlijk wetboek 1, waarin dit familierecht beschreven staat, hoe dat aangepast kan worden. Maar wat nu zo interessant is, is dat dus de regeringen dit steeds aan hun laars slappen. Dus het kwam eens uit in 2016. Nou, toen werd er eigenlijk 3 jaar lang gebeurde er niks mee. In 2019 kwam voormalig minister van Rechtsbescherming Sander Dekker met een advies voor deelgezag. Mm. Nou, dat zou eigenlijk een verslechtering betekenen. Want daarin zijn ouders. Kan een kind nog steeds maar 2 ouders hebben, maar je kunt nog 2 extra ouders als deelouders aanmerken. Maar die hebben eigenlijk net niks. Dus die mogen dan wel over alledaagse opvoedbeslissingen meepraten, zoals wat doen we met groente eten of zo. Maar niet de echt belangrijke beslissingen. Zoals die zoals medici aan het ziekenhuisbed. Precies. Dus die hebben eigenlijk nog net niks. Mm-hmm. En op het moment dus dat het kind 18 is, verdwijnt ook die band. Dus dat was een verslechtering. Nou, dat voorstel ligt weer in de kast, goddank. Ja. Toen kwam er niks. Toen kwam er heel lang niks. Alleen nu, op 6 oktober 2023, heeft het het demissionair kabinet heeft een brief gestuurd naar de Kamer met: wij vinden dat er een juridische regel voor meer ouderschap moet komen. Zoals had geadviseerd voor de staatscommissie herijking ouderschap. Dus enerzijds is dat baanbrekend. Want niet alleen de VVD heeft die brief ondertekend, en de D66, van wie we al langer weten dat ze dit vinden, maar ook het CDA en ChristenUnie hebben dus hun handtekening gezet. En dat was daarvoor niet zo? Was daarvoor niet zo. Die twee partijen lagen altijd dwars. Maar zij hebben dus gezegd, wij vinden dat dat advies moet worden uitgevoerd. Mm. Maar vervolgens in die brief wordt eigenlijk niks concreets ondernomen. Dus er is geen budget vrijgemaakt om dit in te voeren. Alles wordt voortgeschoven naar de volgende regering. Mm-hmm. En wat ik heel stuitend vind, is dat er weer om allemaal extra onderzoek gevraagd moet worden. Dus ik heb afgelopen jaar moest ik in opdracht van de minister, is er een focusgroep geweest met meer oude gezinnen en ook weer met kinderen. Om nog een keer, terwijl de staatscommissie dat al gedaan heeft, te horen wat deze mensen, meer oude gezinnen, ervan vinden. En nu moet er opnieuw een onderzoek komen naar de ervaringen van meer oude gezinnen. Ik bedoel, hoeveel onderzoeken moeten er komen? De staatscommissie heeft ook echt lang en breed het belang van het kind meegewogen in hun advies. En in deze brief van de regering, van het demissionaire kabinet, staat weer van, nou, we moeten dit weer verder onderzoeken, hoe die belangen van het kind worden meegewogen. Mm. En dat maakt me echt wel een beetje kwaad, want het is uitstelgedrag. Maar waar ik dan wel benieuwd naar ben, want er is wel een regenboogakkoord dat ondertekend is door 8 partijen, waaronder VVD, PvdA, GroenLinks, D66, SP, waarin staat dat kinderen met meer dan 2 ouders kunnen hebben. Ja. Dus ook 3 of, of 4, zoals die staatscommissie het adviseerde. Ja. Waarom is het dan zo lastig om die wetten doorheen te voeren, volgens jou? Het is fascinerend. En dit akkoord is nu onlangs ondertekend voor deze verkiezingen, maar ook al in 2021 en ook al in 2017 door een groot aantal partijen. En nog altijd is het er niet door. Wat ik denk is dat blijkbaar is meer ouderschap, het morrelt aan zoveel normen over hoe wij denken dat we het moeten doen. Dus ik, voor mijn onderzoek naar mijn boek vond ik een studie van sociologen waarin die zeiden van ja, eigenlijk zijn er een aantal normen in westerse samenlevingen die heel belangrijk zijn. Ja. Die echt overheersend zijn. Heteroseksualiteit. Dus je hoort gewoon hetero te zijn eigenlijk, volgens die norm. De gendernorm. Dus je morrelt niet te veel aan wat men verwacht van wat mannen en vrouwen horen te doen. Maar dan heb je ook nog die biologische voortplantingsnorm. Dus je moet wel. Je moet eigenlijk kinderen krijgen, of dat willen krijgen, en die moeten dan wel biologisch verwant aan je zijn. En de vierde norm is de koppelnorm. Dus je hoort je leven vorm te geven als romantisch duo. Dus, en als je al die vier normen, dus heteroseksualiteit, gender, koppel en voortplanting in de mix gooit, ja, dan krijg je het traditionele kerngezin. Ja. En ik denk dat als je op een bepaalde manier afwijkt van die normen, dus ook als je single bent bijvoorbeeld, dan krijg je ook vaak de vraag, oh, maar mis je nou niet iets? Mm-hmm. En zou jij niet een partner willen? Zou je geen kinderen willen? En als je dat niet wil, heb je eigenlijk ook iets uit te leggen. Ja, ja, wat me ook opvalt is dat, ik ben het dus ook even over gaan lezen, en wat me een kritiekpunt wat er vaak werd genoemd van, is het wel goed voor het kind? Ja. Ja, er wordt het tegenargument wat steeds maar weer aangedragen wordt, is dat de belangen van het kind zou schaden als je met meer ouders kinderen opvoedt. En dan is het, wat dan de tegenstanders zeggen, is, want meer oude gezinnen, dat daarin zijn meer conflicten. Dat is om twee redenen echt een non-argument. Want er is geen enkel bewijs dat er daadwerkelijk meer conflicten zijn. Dus er is het weinige onderzoek dat er is, uitgevoerd door hoogleraar Henny Bos, die gespecialiseerd is in regenbooggezinnen, laat eigenlijk het tegendeel zien. De ervaringen van meerouderzinnen wijzen ook wel op het tegendeel, door juist wat ik zei, omdat we zoveel afspraken maken van tevoren. Dus je begint heel doordacht aan een kind eigenlijk. Maar stel je voor dat er nou wel conflicten zijn. Ik bedoel, homo's zijn ook net mensen, hè? Die maken soms ruzie. Dan is het extra belangrijk dat de juridische positie van het kind en hun ouders, ja, goed geregeld is, zodat je geen ongelijke machtsstrijd krijgt tussen ouders. Want zoals het nu is, stel je voor dat mijn vrouw en ik knallende ruzie krijgen met Misha. Dat is nog nooit gebeurd en ik hoop ook niet dat het gaat gebeuren. Wij kunnen besluiten morgen te emigreren, bij wijze van spreken. En dat hij dan zijn kinderen nooit meer ziet. En dat mag in principe. Terwijl dat zou niet mogen als hij ook wettelijk ouder was. Dus hoe is het in het belang van het kind dan om dit niet te fixen? Ja. En er wordt vaak gesteld van, is het wel goed voor het kind? Maar er wordt dus niet gevraagd, is het wel goed voor het kind als we het niet regelen? Ja. Ja, die staatscommissie herijking ouderschap, die kwam ook met een van de conclusies van, er is geen zin sprake van verslechterde omstandigheden voor de opvoeding van het kind. Nee. Als diegene 3 of 4 ouders heeft. Nee. Er werd wel een maximum gesteld van 4 ouders. Klopt, ja. Ben je het daarmee eens? Ik vind het wat willekeurig. Ik weet ook van een gezin met 5 ouders. Ik snap dat de staatscommissie ergens een grens moest trekken. Ik hoop heel erg dat dit advies wordt overgenomen. Ja. Maar ergens vind ik het wat willekeurig. Er zijn meer dingen in dat rapport van de staatscommissie waarvan ik denk, ja, het gaat eigenlijk uit van een ongefundeerd gebrek aan vertrouwen in ons. Ja. Dus ook de voorwaarden dat, als je dus, het mag alleen volgens de staatscommissie, als je vooraf een ouderschapsplan maakt, nou, dat is top, goed idee, moet iedereen doen. Maar dat ouderschapsplan moet getoetst worden door een rechter. Dus een rechter moet dan fiat geven. En daarvoor moet ook weer een bijzonder curator worden aangesteld. Nou, dat is iemand, een rechterlijk persoon, die dan de belangen van het nog onverwekte kind moet waarborgen. Maar daar wordt heel wat voor opgetuigd. Terwijl, dat is gewoon heel ongelijk natuurlijk. Want elke hetero die verwekt, nou ja, als het lukt, als dat niet, ik weet dat het voor niet iedereen zo eenvoudig is, maar in principe mag elke man en vrouw samen een kind verwekken zonder dat ze aan iemand moeten beloven dat ze goed voor het kind zullen zorgen. Ja. En waarom is er dan zoveel wantrouwen tegen ons? Dus daar zit eigenlijk diezelfde ongelijkheid. Daar zit diezelfde ongelijkheid in. Maar goed, ik snap, ik sprak met de voorzitter van die staatscommissie destijds en hij zei het wel mooi. Hij zei, met al deze voorwaarden, dus van die rechter en van maar maximaal 4 ouders, wilden wij comfort inbouwen voor de tegenstanders. Zodat de tegenstanders konden denken van, ik vind het wel heel moeilijk, maar dit is wel heel veilig. En ik snap dat het nodig is en ik zou willen dat de regeling uiteindelijk nog rechtvaardiger werd. Ja. In hoeverre denk je dat de verkiezingsuitslagen die er zijn geweest impact hebben op die totstandkoming van die wet? Want 6 oktober, Toen kwam die Kamerbrief. Er is in 2016 een advies geweest waarvan jij zou willen dat dat nu eindelijk doorgevoerd wordt. Er is wel een partij gekomen die zijn handtekening niet onder heeft gezet. Nee, om eerlijk te zijn, ik maak me echt enorme zorgen. Mm-hmm. Om heel veel redenen hoor. Ik bedoel, we hebben een extreemrechtse partij is de grootste van het land. Ik vind dat echt heel beangstigend. Voor queer emancipatie. Geert Wilders die doet alles op het gebied van LGBTI. Emancipatie af als genderwaanzin, regenbooglobby, LGBTI-gedram. Met dat soort termen, dat schept weinig vertrouwen. Ik denk dat hij dit helemaal niet belangrijk vindt. Hij heeft er volgens mij niks over in zijn verkiezingsprogramma. Dus dat vind ik heel zorgelijk. Ik vind het ook heel zorgelijk hoe Pieter Omtzigt van de NSC erover denkt. Hij heeft in de verkiezingsperiode bij Nieuwsuur gezegd dat hij niet voor meer ouderschap is. En dan zegt hij van ja, vanuit een kindbezien is het logisch om maar twee ouders te hebben. En dan denk ik, ben jij een kind? Weet jij dit? Dat is dus vanuit mijn kinderen bezien is dat helemaal niet logisch. Mm-hmm. En hij zei ook, en dat zei het CDA ook tijdens het COC-verkiezingsdebat. Zij zeggen van ja, de wet is zo complex. Dus daar kunnen we eigenlijk niet aan beginnen. Het is veel te ingewikkeld om door te voeren. En dat vind ik heel flauw, want het is complex. Tuurlijk, het is complex om een wet aan te passen. Maar er zijn wel meer dingen complex. De bestuurscultuur veranderen, wat Pieter Omtzigt wil, is ook best wel complex. Ja, dat is vrij complex, denk ik. Precies, het belastingstelsel herzien, ook heel complex. Dus als je het belangrijk vindt, dan houdt complexiteit je niet tegen. Maar het is een drogreden, denk ik. Het is om te verdoezelen dat je eigenlijk gewoon vindt, nou, een kind hoort op te groeien bij een vader en een moeder, daarmee basta. Ja. Laten we proberen met een positieve noot toch te eindigen. Ja. Want misschien moeten we het dan volgens jou niet hebben van de politiek. Uiteindelijk gaat het wel om acceptatie. En waar begint dat? Als ik zo een beetje aan het kijken was waar je staat, wat je schrijft, dan begint dat ook onder andere bij representatie. Je boek is er een mooi voorbeeld van. Volgende week sta je in de Bali om hier ook over te praten. Hè, over de representatie van LHBTI'ers in bijvoorbeeld fictie. Is daar voldoende aandacht voor, vind jij, op dit moment? Nou, daar zie ik echt heel veel mooie dingen gebeuren. Dus ja. Toen ik tiener was, was er echt alleen maar af en toe een obscure film over een lesbisch hoofdpersonage. En nu is er zoveel. Dus Nederland heeft Anne Plus. Nou, Anne, ik weet niet of je Anne Plus kent, maar ja. Dat is als je lesbisch bent, dan is dat fantastisch. Want dat is gewoon een hele cast vol met lesbiennes, queer mensen, non-binaire mensen. En dat is echt, je ziet gewoon een hele groep van verschillende mensen hun leven leiden. En dat is zo waardevol. Ik wou dat ik het had kunnen zien toen ik 14 was. Mm-hmm. Want dan had ik kunnen denken van, hey, dat is eigenlijk best leuk. Het is best leuk om queer te zijn. Wat maak je dan allemaal wel niet voor moois mee? Dat is er nu gewoon steeds meer, steeds beter. Ook op Netflix allerlei mogelijkheden. Maar vooral voor queer adolescenten. Dus als je nu puber bent, dan kun je kiezen uit films, uit boeken. Mm-hmm. Op een moment dat je dan aan kinderen begint, dan is er ineens schaarste. Ik heb heel erg gezocht naar verhalen, dus fictie, over queer families, queer gezinnen. En ik vond echt niet zoveel. Ik vond twee romans in het Nederlands met een lesbische moeder als hoofdpersonage. In het Engels wel wat meer. En als ik kijk naar de media, dan zijn de verhalen heel vaak een verhaal van worsteling. Van oh, het is moeilijk om queer te zijn. En of een zoektocht van nou, hoe kom je nou tot kinderen? Of het is vaak heel blij. Van kijk, we zijn echt een super blije familie. Love is love. Love makes a family. Beetje dat idee. En dat heeft ook een politieke doel natuurlijk. Om te laten zien dat we oké zijn. Mm. Maar ik zou zo graag wat meer gelaagde verhalen zien van queer ouders. Van hoe het gezinsleven is. Dus in mijn boek schrijf ik, we hebben een queer cultuur van het gezinsleven nodig. Zoals je nu zo'n breed palet hebt aan verhalen voor jongvolwassenen, dat wil ik ook graag voor de volgende fase. Ja. En denk je dat er dan voor zorgt dat je bijvoorbeeld die vragen die je soms lastig vindt, een stuk minder krijgt? Ja, ik denk het wel. Want ik bedoel, Je kunt nu mensen gewoon verwijzen naar bijvoorbeeld Anne Plus. En dan krijg je gewoon een inkijkje in een queer gemeenschap. En dat is super inzichtsvol. En dat is ook gewoon leuk voor de mainstream. Je hoeft niet lesbisch te zijn om daarvan te genieten. Het zijn gewoon leuke verhalen, knappe mensen. Lekker feel good. Dus dat is gewoon hartstikke leuk. Dat kan iedereen kijken. En ik denk wel echt dat dat ook tegelijkertijd voor veel kennis en empathie zorgt. En gewoon dat je meer. Dus niet alleen voor de mensen zelf, dus LHBTI'ers zelf, maar voor ook voor mij bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ik denk het wel. En het is maar. Ik noem maar wat. Maar daarbij, het is dus ook voor jou. En ik denk dat dat heel waardevol is. Maar het is ook gewoon best wel leuk voor de queer zelf dat dat er eindelijk is. Ja. Dus dat is ook dat is op zich een reden op zich. Ja. Dat vind ik heel belangrijk. Ik denk echt dat het helpt. Maar ook. Ik denk ook dat verhalen interessanter zijn als ze niet altijd voor de hetero's geschreven of gemaakt worden om jezelf te verklaren. Ik denk dat het veel diepgaander wordt als ik gewoon niet per se denk aan een hetero publiek wanneer ik een boek schrijf, maar eigenlijk aan gewoon daar niet te veel rekening mee houdt. Dan leer je veel meer. Dan krijg je veel meer leuke details. Mm-hmm. Dan wanneer ik steeds maar weer moet vertellen hoe je nou kinderen verwekt als lesbisch stel. Dat is gewoon saai. Ja. Heb je een tip waarin jij jezelf bijvoorbeeld hebt herkend dat je dacht, nou, dit zou iedereen moeten lezen, zien, kijken? Wat echt een te gekke documentaire is op HBO Max. En dat heet Nuclear Family, dus het kerngezin. Ja. En dat gaat, het is een filmmaker, zij is volwassen, ze is ongeveer net zo oud als ik. Maar zij is opgegroeid met 2 moeders in de jaren 80 en een donorvader. En het is wel ook een verdrietig verhaal, want die vader die op een gegeven moment wil hij toch vaderschapsrechten. Maar en dat wordt een conflict tussen de moeders en de donor. Maar die film laat zo goed zien hoe, nou ja, en hoe een queer gezin eruit kan zien. Maar het geeft ook een heel goed beeld van de wereld zoals die is. En in dit geval in Amerika, maar ik zie enorm veel overlap met Nederland. Mm-hmm. En die moeders zijn ook gewoon echt een heel leuk duo. Dus het is echt een aanrader om dat op dat HBO te staat hier? HBO, okay. Ja, Nuclear Family. Nou, dat gaan we onthouden. Soms, Eke, dan ben ik jaloers op collega-journalisten, omdat ze veel mooiere vragen verzinnen dan ik zelf. En in een interview met jou in de Volkskrant, dat dus vandaag in de krant staat, ik las de vraag en dacht, wow, hoe verzin je hem? En ik wil er toch je antwoord op. Want de vraag was, is er door alle twijfels van anderen, de vragen die je krijgt, waar we het net over hebben gehad, eigenlijk ruimte om zelf onzekerheid te voelen over je ouderschap? Ja, dat was inderdaad een mooie vraag. Nou, en daar schrijf ik ook over in mijn boek. Ik denk, want ik zei net al, heel veel verhalen over queer gezinnen laten vaak zien hoe blij en gelukkig we zijn. Mm-hmm. En dat is mooi en daar ben ik ook blij mee. Maar het dient ook een politiek doel. Zodat alle tegenstanders van LHBTI'ers maar niet denken van, oh, zie je wel, dat is verkeerd of dat is niet goed. Dus je gaat echt niet de vuile was buiten hangen. Dat is niet, ook niet loyaal aan je gemeenschap. Maar tegelijkertijd ben ik natuurlijk soms best onzeker over mijn moederschap. Ik neem dat mee. Ik denk dat vrijwel iedere ouder dat wel herkent. Soms dan heb je echt geen flauw idee wat je in de opvoeding moet doen. Maar ook specifiek, als zoveel mensen me toch maar steeds gevraagd hebben van, nou, van wie ben je nou de echte moeder? Natuurlijk denk ik er soms wel over na of ik bijvoorbeeld mijn ene kind beter begrijp dan het andere kind. Omdat ik aan de een wel en aan de ander niet biologisch verwant ben. Ja. En ik zou willen dat die twijfel er niet was. Ja. Maar ik kan hem ook niet uitschakelen. Ja, en wat ik meteen dacht van, juist omdat je er zoveel mee bezig bent met dat thema van ouderschap, heb je dan nog wel ruimte om over je eigen opvoeding na te denken? En ja, dat lijkt me zo moeilijk. Nou, ik kan het nooit helemaal loszien van de maatschappij en de politiek. Ja, dus ik precies. Denk als je misschien een traditionele ouder bent, dan is je opvoeding is gewoon je opvoeding. En mm-hmm. als ik een twijfel voel, dan vraag ik me meteen af, ja, maar komt dat omdat ik eigenlijk, omdat de wereld denkt dat wij minder zijn? Of komt het echt uit mezelf? Is het een normale onzekerheid? Of is dat weer iets wat te maken heeft met dat we afwijken van de norm? Mm-hmm. Dus het is een voortdurende reflectie op ook de maatschappij. En daar is inderdaad minder ruimte voor. Maar ik hoop dus heel erg op verhalen van ook, ja, onzekerheden, van twijfels, gaat vragen. Dat ervoor zorgen dat je die twijfels misschien ook minder hebt en dat anderen die twijfels ook minder voelen? Nou, volgens mij is het met angsten en onzekerheden überhaupt zodat je ze in de bek moet kijken, toch? Ja. Ik las tijdens het schrijven van een boek een essaybundel van iemand en dat heet Run Towards the Danger. En daarin gaat ze in essays echt diep in op al haar angsten door ze maar gewoon op tafel te gooien. Ja. En ik denk dat dat best eigenlijk een gezonde benadering is. Van als je ergens bang voor bent, dan moet je het aankijken. Ja. Dus ik hoop wel op meer van dat soort verhalen. En als je het kan aankijken, dan dan is het ineens een stuk minder beangstigend. Dan is het gewoon maar, oh, dit heb ik soms. Ja, nou ja, dit hoort erbij. Ja. Het hoort erbij, maar hopelijk snel ook niet helemaal meer. Komende donderdag komt je boek uit. Volgende week sta je in de Bali. Ik wil je sowieso heel erg bedanken. Ja, we zijn er al gewoon doorheen door deze hele nacht, Eke. Bedanken voor je verhaal. Eke Krijnen, auteur van het boek Een Echte Ouder. Dank je wel. Ja, bedankt. We spraken dit uur met Eke Krijnen, schrijver en docent taalwetenschap van de Universiteit van Amsterdam, maar vooral onderdeel van een meer ouder gezin. Ze heeft voordat ze met haar partner en een derde persoon een kind kreeg, alles goed geregeld. Er is geen wetgeving die derde ouder officieel erkent, dus ze hebben alles wat daar ontbreekt maar contractueel vastgelegd. En dat had nogal wat voeten in de aarde. En dat bevalt zo goed dat het haar af en toe verbaast dat normale gezinnen eigenlijk heel weinig afspraken maken voor ze aan kinderen beginnen. Wel vindt ze dat de juiste wetgeving moet veranderen om meer oudergezinnen een wettelijke basis te geven. En die wetgeving laat helaas, ondanks allerlei adviezen, nog op zich wachten. Nou, laten we hopen dat je boek een gesprek opent. Ook daarboven in de politiek. Ook bij meneer Omtzigt en meneer Wilders wellicht, Eke. We gaan zo doorpraten met jou over jouw opvoeding. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Heb je verhalen? Wat kun jij herinneren aan je ouders? Dingen die je mee hebt gekregen? Je kunt bellen 0800-1121 of stuur een bericht via de gratis NPO Radio 1-app. Kan allemaal, zometeen na het nieuws met Michel Koenen. Van, hoe laat is het? 3 uur. Later hoor. NPO Radio 1. 3 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un gelooft niet langer in een hereniging van zijn land met Zuid-Korea. Dat heeft hij gezegd in zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak. En Kim heeft alle overheidsorganisaties afgeschaft die de relaties moeten bevorderen. We willen geen oorlog, maar we lopen er ook niet voor weg, zei Kim. En de betrekkingen tussen de twee Korea's zijn het afgelopen jaar sterk verslechterd. Zo schortte Zuid-Korea een militaire overeenkomst op vanwege een Noord-Koreaanse spionagesatelliet. Afgelopen zondag lanceerde Pyongyang nog een hypersonische raket. Afgelopen jaar zijn bijna 150.000 ondernemers gestopt met hun bedrijf. Dat zijn tienduizenden ZZP'ers meer dan de jaren ervoor. Tegelijkertijd nam ook de groei van het aantal starters af. De stoptrend is het sterkst in de zorg, met 21% meer stoppers dan in 2022. In de zorg is het beleid erop gericht om meer mensen in loondienst te nemen. En ook in de bouw stopten veel ZZP'ers, vooral omdat de markt daar wat afgekoeld is. In een nieuwe propagandavideo meldt Hamas de dood van 2 Israëlische gijzelaars. Het gaat volgens Israëlische media over mannen van 53 en 38. Een andere gegijzelde zegt in de video dat ze zijn omgekomen door aanvallen van Israël. Maar het Israëlische leger ontkent dat en spreekt van leugens van Hamas. En in de Gazastrook is een school verwoest die mede is gebouwd met geld van de gemeente Groningen. Dat zegt een oud-decaan van de school tegen het Dagblad van het Noorden. Het terrein zou nu dienen als uitvalsbasis van het Israëlische leger. De school werd gebouwd in 2005. Groningen stelde destijds €90.000 beschikbaar. Het weer nog. Vannacht trekken er buien met winterse neerslag over het land. Het koelt af tot rond het vriespunt met kans op gladheid. Overdag vanuit het noorden sneeuw, in de middag wat zon, 1 tot 3 graden dan. Woensdag is het bewolkt en kan in het zuidoosten enige tijd sneeuw vallen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede nacht. We hebben het afgelopen uur gehad over meer ouderschap met Eke Krijnen. Ze vertelde ons over haar eigen ervaringen en over het moeilijke proces om een wet voor meer ouderschap er doorheen te krijgen. Maar nu is het tijd voor jouw verhaal. BNN VARA. Ja, ik zei het net al, Eke Krijnen was bij ons te gast. Ze schreef het boek De Echte Ouder. Wat als je constant de vraag krijgt die de echte ouder, wie de echte ouder van je kinderen is. En als je keer op keer op het schoolplein dan moet uitleggen hoe jouw kind verwekt is. Ja, dat zijn vragen waar je moe van kan worden. Dat hebben we net gehoord. Maar we praten ook graag met jou verder over ouders. Want daar koesteren we allemaal toch herinneringen aan op een bepaalde manier. Hemmo van de redactie, waar heb jij warme herinneringen aan van vroeger? Van vroeger? We gingen zeker 1 keer per jaar met het hele gezin en eigenlijk de hele familie, hele grote familie, naar het Friese plaatsje Heeg. Heeg, ja, dat ken ik ook nog wel. Daar, heb je, daar had je in een weiland ergens, ja, daar moest je met een boot naartoe. Mm-hmm. En daar ging je dan op een camping staan met de hele familie. Ja. Dat was hartstikke leuk. Ja. En dat, we hebben het er ook al jaren met het hele, de hele familie en ook inmiddels de nieuwe generatie over. Van, ja, om nog een keer terug te gaan. Tuurlijk, ja. Ja, tuurlijk. Ja, dus dat, ja, dat moet maar eens gebeuren. Ja, dat wil je dan ook weer meegeven aan de jongere generatie. Ik heb eigenlijk, ik had ook een campingherinnering namelijk. Ik ging altijd met mijn ouders in de zomer, wij gingen altijd naar de camping en dan boekten we helemaal niks. Dat was dan uit en boos. We hadden altijd zo'n campinggids, weet je wel, met kleine campings. Mochten niet groter dan 30 plaatsen. En er moest een pingpongtafel zijn. Dat was belangrijk. En dat heeft denk ik mijn opvoeding bepaald, zo ongeveer, die pingpongtafel. Of tafeltennistafel. In Brabant noemen wij dat pingpongen. Maar kun je het een beetje? Nee, ik kon daar helemaal niks van. Nee, maar dat was alleen maar om gewoon vriendjes te maken. En dat, ja, op een bepaalde manier heeft dat er denk ik toch voor gezorgd dat ik daar nu best goed in ben om vrienden te maken met mensen. Nou, kijk, ja. Zeker wat bijgedragen. Precies. Ja, dat zijn dan toch die warme herinneringen die ja, toch ook voortkomen uit keuzes die mijn ouders hebben gemaakt. Ik ben ook wel benieuwd naar jou daar aan de andere kant van de radio. Wat heb jij meegekregen van je ouders? Dat mag echt alles zijn. Dat hoeft niet per se een ervaring in Heeg of een ervaring op een Franse camping te zijn. Het mogen verhalen zijn, muziek, levenslessen. Noem het maar op. Je kunt meepraten via 0800-1121. En dan gaan we op een, nou ja, wat zullen we doen? Een trip down memory lane eigenlijk, hè? Ik ben wel benieuwd waar jullie mee komen. 0800-1121. En we hebben de tijd. Love and Hate van Michael Kiwanuka. 7 minuten. Prachtige muziek. Oh. Ja, heel mooi. Hij moet wel even bellen. 0800-1121. En praten we zo verder. Break me down. Love and Hate van Michael Kiwanuka hoorde je hier op NPO Radio 1. Ja, en ik vroeg je net, waar koester jij warme herinneringen aan met je ouders? Hemmo van de redactie die koesterde warme herinneringen aan zijn tripjes naar Heeg met de hele familie. Ik had het ook over het pingpongen op de camping. Johan die reageert in de NPO Radio 1-app. Vroeger ging ik met mijn ouders naar de bergen van Spanje. En toen we een keer naar de Italiaanse bergen gingen, had ik heimwee naar die Spaanse bergen. En later ben ik Spaans gaan studeren. Nou, dat is toch een hele inspiratiebron geweest dan. Dat jouw ouders per se naar die Spaanse bergen wilden. Lisa stuurt nog, mijn vader leerde me met geld omgaan. Ik ben nog steeds erg zuinig. Ja, zuinig dan zo positief is, dat weet ik ook niet. Maar wel fijn dat je dat hebt geleerd van je vader natuurlijk. De lijnen hier staan nog steeds open. 0800-1121. Heb je warme herinneringen aan iets wat je met je ouders meegemaakt hebt? Of iets uit je opvoeding, verhalen die je wil vertellen hier op de radio? Het kan allemaal. 0800-1121. Of stuur een berichtje in de NPO Radio 1-app. Again, back to the seasons of my youth. I recall a box of rags that someone gave us, and how my mama put the rags to use. There were rags of many colors, but every piece was small, and I didn't have a coat, and it was way down in the fall. Mama sewed the rags together, so in every piece with love she made my coat of many colors that I was so proud of. As she sewed, she told a story from the Bible she had read about a coat of many colors Joseph wore, and then she said, perhaps this coat will bring you good luck and happiness. I just couldn't wait to wear it, and Mama blessed it with a kiss. My coat of many colors that my mama made for me, made only from rags, but I wore it so proudly. Although we had no money, well, I was rich as I could be. In my coat of many colors my mama made for me. So with patches on my breeches and holes in both my shoes, in my coat of many colors I hurried off to school, just to find the others laughing and making fun of me. In my coat of many colors my mama made for me. And oh, I couldn't understand it, for I felt I was rich. And I told them all the love my mama sewed in every stitch. And I told them all the story mama told me while she sewed, and how my coat of many colors was worth more than all their clothes. But they didn't understand it, and I tried to make them see. But I was rich as I could be. In my coat of many colors my mama made for me, made just for me. Coat of Many Colors van Dolly Parton. De nacht van BNN. Jan van Poppel. Nou, we spraken in het eerste uur van onze uitzending met Eeke Krijnen, schrijver van het boek De Echte Ouder, over meer ouderschapsgezinnen in Nederland. En terwijl deze gezinnen in de praktijk al lang bestaan, denkt de wet daar nog anders over. Daarom zijn dingen als de bankrekening van je kind checken, ouderverlof opnemen na de geboorte of samen met het kind naar het buitenland gaan nog steeds niet mogelijk. In 2016 werd de Staatscommissie Herijking Ouderschap opgezet onder leiding van voormalig Tweede Kamerlid en burgemeester van Utrecht, Aleid Wolfsen. Hele goede nacht, Aleid. Goeienacht. Fijn dat je me even wakker belt. Ja. Ja, sorry daarvoor. Je was voorzitter van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Hoe ben je daarbij betrokken geraakt? Nou, eigenlijk een beetje toevallig. Want er was een hele discussie in de Eerste Kamer over precies de onderwerpen die je net aankondigde in de aanloop naar het gesprek. En toen zei de Eerste Kamer, het zou best heel goed zijn dat er eens een brede staatscommissie komt die eens kijkt naar de positie van kinderen en allerlei nieuwe vormen van samenleving. Twee vrouwen, twee mannen. Die kinderen die komen af en toe tussen de wal en het schip. En ouders zijn zo'n beperkende mogelijkheden wat te tekenen. Mm-hmm. Moet er eens breder over nagedacht worden. Want het persoon- en familierecht, zoals het officieel heet, hè, dus de wetboeken lopen eigenlijk hopeloos achter bij de maatschappelijke situatie. En de wetten zijn er om mensen te dienen. En niet omgekeerd. En toen was Fred Teven staatssecretaris. En die belde mij. En die zei, goh, Leid, zou jij voorzitter worden van zo'n commissie? Ik zei, ja, dat zou ik graag willen doen. Maar dan wil ik zelf wel een C hebben in de opdracht, in de samenstelling van de commissie. En ook goed de tijd hebben, omdat het echt een heel belangrijk onderwerp is. Waar heel veel nog beter en anders kan. Dus zo ben ik in het zelf geraakt. Kregen jullie de tijd ook? Hoe lang hebben jullie daarnaar gekeken? We hebben bijna 2 jaar over gedaan. We hadden een heel breed samengestelde commissie. Je hebt natuurlijk een jurist nodig, een pedagoog, een socioloog, een rechter, een advocaat, iemand die het internationaal recht kent, een gynaecoloog, vanwege alle nieuwe technieken. En dus ik kwam toen met 10 mensen aan bij de staatssecretaris. Die zeggen, oh, dat is wel een beetje veel lijf. Ja, zeg maar wie eruit kan. Ja, eigenlijk niemand, want die heb je allemaal nodig om dat goed, dit ook gezondheidsethiek bijvoorbeeld, hè, hoogleraar gezondheidsethiek, om dit goed te kunnen doordenken en goed te kunnen regelen. En toen zei hij, ja, je krijgt de tijd die je ervoor nodig hebt. En die hebben we ook genomen. En ik ben er buitengewoon trots op het mooie rapport wat we hebben afgeleverd. Zonder minderheidsstandpunten. Iedereen heeft het ook breed gesteund. Terwijl er wel een gekke start had. Omdat een van de leden zei aanvankelijk in het begin, een van de hoogleraren, nou, die commissie is niet nodig, want meer dan 2 ouders, dat is allemaal gedoe en ruzies. En die was eigenlijk tegen. Oh. En dat heeft me ook wel ontroerd, moet ik eerlijk zeggen. Want we hebben heel veel mensen gesproken, ouders gesproken, kinderen gesproken, wetenschappers gesproken. En een van die leden die is helemaal overtuigd geraakt van het feit dat het echt anders en beter moet. Gewoon dus die was eerst echt tegen en daarna door die verhalen en door dat onderzoek was diegene voor die meer ouderschapsgezinnen. Ja, zelfs Kamervraag was een beetje een gekke start, want er werden Kamervragen gesteld. Oh, God, staatssecretaris, zit iemand in die commissie die zit voor hem al tegen allerlei voorstellen. Moet hij er niet uit? Dus zei de staatssecretaris, nee hoor, laat hij er alsjeblieft in zitten, want dat vind ik heel fijn. Ja. Dat je gewoon heel ook kritische geluiden in de staatscommissie hebt. En die is echt doorleefd, overtuigd geworden van dat het echt niet goed is geregeld. Dat 2, 3, 4 ouders, dat het heel goed is in veel situaties. Jullie hebben dus 2 jaar onderzoek gedaan met die commissie. Ja. Over wat voor vraagstukken hebben jullie dan gebogen? Wat kwam je tegen in die 2 jaar? Nou, heel bazaal. Wat is het technisch allemaal mogelijk? Hè? Nieuwe technieken van voortplanting. Waar we ook over gedacht hebben van als je draagmoederschap, dat is een van de vragen die we voorgelegd kregen, dat mensen gingen voor draagmoeder vaak naar het buitenland. Was in Nederland niet mogelijk. En bijvoorbeeld een hele principiële vraag was, als er ouders, bijvoorbeeld 2 mannen, willen graag een kind, hebben daar een draagmoeder voor. En een van de ouders, een van de mannen is bijvoorbeeld ook de genetische vader dan van het kind. Mm-hmm. Wanneer word je dan ouder? Word je dan als het kind geboren wordt, word je dan al direct als de 2, wat dan heet, wensouders, word je zelf al direct ouder? Of wordt de draagmoeder ouder en moet je het kind overdragen met allerlei juridisch gedoe? En wij hebben toen gezegd, principieel, als er van tevoren goed over is nagedacht, En er zijn goede afspraken gemaakt. En er is ook een rechtelijke toets geweest dat het allemaal op orde is. Dat ook niet met geld te veel gekocht is en gedaan. Dat het allemaal ethisch en integer gebeurd is. Dan moet op het moment van de geboorte van het kind, moeten in dit geval twee mannen, of twee vrouwen, maakt niet uit, moeten direct zelf al van rechtswegen de ouders zijn. En dus ook zelf dat kind kunnen aangeven bij de burgerlijke stand. Dat is een hele principiële keuze waarvan je ook niet meer terug kunt komen. Nou, daar hebben we best lang over gesproken, maar wel gezegd, ja, dat zo is dat goed. Ja, was dat dan ook het belangrijkste advies wat er uiteindelijk in dat rapport stond? Nee, we hebben een hele serie adviezen gemaakt. En bijvoorbeeld ander belangrijk advies was van ja, kunnen ook drie ouders of vier ouders gelijkwaardig ouder zijn van dat kind? Hè, zodat ze alle vier schoolrapporten kunnen tekenen of medische behandelingen, dat noem maar op, paspoort enzovoort. Mm-hmm. En toen hebben we eerst een stap teruggenomen en gezegd, ja, wat is nou, kijk, bij ons is dominant geweest de belangen van het kind. Die staan centraal. En dat kind is dat, daar gaat het om. Nou, toen hebben we zeven kernen van goed ouderschap beschreven. Ik zal ze u besparen, maar die hebben we gewoon uitgeschreven. Waar moet een kind in de opvoeding, wat is het belang van het kind? Een van de dingen dat bijvoorbeeld is continuïteit in de opvoeding. Dus je moet niet elke dag bij een andere ouder wonen. Ja. En toen hebben we gezegd, ja, wat is dan 2, 1, 2, 3, 4? Wat is dan de grens? En toen hebben we gezegd, nou, alles afwegende, vier ouders, als het goed afspraken erover gemaakt zijn, en die hebben allemaal, voldoen allemaal aan die belangen van het kind centraal stellen, dan moet het ook mogelijk zijn dat vier mensen tegelijk en gelijkwaardig juridisch ouder zijn van het kind, of ook gewoon ouder zijn van het kind. Ja. Nou, dat is natuurlijk een principiële doorbraak. Omdat we uit onderzoek ook bleek dat het voor het welzijn van het kind, als maar wat voldaan aan de kernen van goed ouderschap, continuïteit in de zorg, goede opvoeding, nou, je kent ze allemaal wel. Als het allemaal goed geregeld is, maakt het voor het welzijn van het kind niet uit. Ja, nu is het natuurlijk wel een vier ouders kunnen hebben. Ja, nu is het natuurlijk wel een argument dat vaak gebruikt is dat het heel ingewikkeld is om drie of vier ouders volgens de wet mogelijk te maken. Hoe kijk jij daar dan naar? Identiteit ontwikkelen, dat weten we vanuit de sociale wetenschap. En dat gunnen wij ons kind, dat ons kind dat kan ontwikkelen op een manier zonder dat er een plaatje opgedrukt is van je bent een jongetje of je bent een meisje. Dus zonder dat er van tevoren gezegd wordt van jij moet jurkjes aan of jij moet een broek aan. Wij laten dat open en bieden alles aan en kijken zo van oké, wat vindt ons kind fijn? En dat mag ons kind dan zelf aan. En wat zeg je tegen mensen? Waar ben jij de ouder van geworden? Van een kindje. Van een kind, waar vragen mensen? Wat is de jongen van mij? Ja, en dan zeggen wij, nou ja, dat weten we nog niet. We gaan het zien, we gaan ons kind volgen. En dan zeggen ze, nou, kijk dan maar even of die piemeltje heeft of niet. Ja, nou ja, dan kunnen we uitleggen dat dat niet per se betekent als je een jongetje of een meisje bent. Je hebt ook jongetjes met een vulva en je hebt meisjes met een piemeltje. En ik heb zelf, toen ik opgroeide als jongen. Je hoort dat er een gesprek doorheen komt. Dit was een opgenomen gesprek met Aleid Wolfsen van gistermiddag. Maar er komt gewoon een andere opname doorheen. Ik denk dat dat iets mis is gegaan met dat we iets anders af aan het spelen waren terwijl we aan het opnemen waren. Ik luister nog één keer of het nu wel goed gaat. Nee, nog steeds niet. Oké, nou, we gaan kijken wat we daarin kunnen doen. Waarschijnlijk helemaal niet zoveel. Dus ik ga gewoon even muziek draaien en dan gaan we zo meteen door naar de Nachtkraker. Die klopt wel. Want dat doen we gewoon helemaal live en wel hier vanuit de studio bij NPO Radio 1. Dus laat het me heel even fixen, draai mijn nummertje. En dan kom ik zo meteen bij je terug met die Nachtkraker. Ondertussen luister je naar Duurt te lang van Davina Michel. Maar alles ging over de liefde, we vergaten alles. In een brief, een sms'je, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik vaak in overmate. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. We staren samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Zul je ogen dicht voor onze laatste set? En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hal, daar rijdt de trein terug. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Oh, het duurt te lang. We staan stil. Wat jij wil, wat ik wil. Het duurt te lang. Twee stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route niet belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. Daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Dus ik hou je nog een poosje vast. Dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde neer in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Het duurt te lang van Davina Michel. Ja, en daarvoor hoorde je een compleet mislukte opname eigenlijk met Aleid Wolfsen, oud-Tweede Kamerlid, die we gisteren spraken over die herijking ouderschap, die staatscommissie waar hij dus onderdeel van was. Ik ga proberen die opname ergens volgende week of zo nog een keer te fixen voor je. Want het was wel echt een interessant gesprek met hem. Dus die hou je nog even van me te goed. Ja, sorry. Maar we gaan wel naar de nachtkaart. Misschien moeten we dan om te compenseren gewoon als je dan nu wint, dan win je 2 chocoladerepen. Zullen we dat afspreken? Hoppakee. De nacht van PNN VARA. De Nachtkraker. Moet je wel even de vraag goed beantwoorden, want ook deze nacht is het weer tijd voor De Nachtkraker. En daarvoor gaan we luisteren naar een fragment uit het Jeugdjournaal. Dit keer vragen we je niet wie je hoort. Dat doen we vaker, hè, uit fragmenten. Want dat is presentator Roos Mogré in dit geval. Maar uit welk jaar dit fragment komt. En dat kun je horen. Luister maar. Belangrijke en vrolijke dag voor Joris. Een belangrijke en vrolijke dag voor Joris. Hij heeft 2 moeders, maar hij komt natuurlijk maar uit 1 buik. Zijn andere moeder was tot nu toe niet officieel zijn ouder. Maar vanaf vandaag is de wet veranderd en dus konden ze naar het gemeentehuis om ook zijn moeder Christine op de officiële papieren te laten zetten. Het lijkt wel of we jarig zijn of zo, want ik vind het heel leuk dat mijn moeder nou voor de wet ook mijn echte moeder is. Want ik heb er 2. Het hele gezin gaat samen naar het gemeentehuis. Joris, zijn broertje Tijmen en zijn ouders, Christine en Annemiek. We hebben een afspraak om 10 uur voor het erkennen van mijn kinderen. Bij een kind van 2 lesbische ouders was de moeder uit wie het geboren was natuurlijk automatisch de moeder. Via een rechter kon de andere moeder na de geboorte ook officieel een ouder worden. Maar het was duur, ingewikkeld en duurde lang. Nu is de wet veranderd. De 2 ouders kunnen nu samen regelen dat de andere moeder voor de wet ook de moeder is. Net zoals bij een moeder en een vader. Gewoon een handtekening zetten. Begin ik bij de moeder? Ja. Dit zijn dus belangrijke handtekeningen. Gefeliciteerd. Mag ik je feliciteren? Ja. En Tijmen? Gefeliciteerd. En voelt het nu anders? Ja. Nog gelukkiger dan ooit. Hoezo? Nou, omdat ze ook voor de wet nu mijn echte officiële moeder is. En als een echt gezin lopen ze dus het gemeentehuis uit. Op naar de taart. Hoe is het eigenlijk om 2 moeders te hebben? Superleuk. En heb jij dan ook een vader? Geen vader, maar wel een donor. Okay. Die heb ik nog nooit gezien of gekend, maar ik weet wel dat hij een bril heeft. Ja, in veel gezinnen is er vandaag een klein feestje. Hier lekker met 2 taarten, want er zijn nu officieel 2 moeders. Hey, en Joris, is er nou nog verschil tussen je moeders? Christine kwam... Tijmen en ik niet uit. En Annemiek wel. Dat maakte voor Joris verder niet uit. Maar voor moeder Christine soms wel. Voelde je daarvoor eigenlijk ook dan minder als moeder? Ja, ik had wel eens een beetje zo'n gevoel, ja. Ja. En zei dus, ja, het maakt toch helemaal niet uit. Zolang gewacht. Toch wordt nu niet ineens alles anders. Hier in huis verandert het niet zoveel. Ik zou misschien nog steeds net zo streng zijn. Maar voor mij is er wel één ding veranderd, dat voor die blijdschap. En daar eten ze nog een extra stukje taart op. Ieder jaar worden ongeveer 400 kinderen bij twee moeders geboren. En voor al die toekomstige baby's is het door de nieuwe wet al meteen vanaf hun geboorte geregeld. Er zit iets tussen je tanden of je veter zit los. Hoe vaak ben je... Ja, dat was het fragment van deze nachtkraker. Je hoorde een fragment uit het jeugdjournaal, Roos Mokree hoorde je. Maar uit welk jaar komt dit fragment? Dat is de vraag. In welk jaar werd het juridisch ouderschap van lesbische stellen gelijkgesteld aan dat van heteroseksuele stellen? De partner van de moeder die werd vanaf dat moment zonder een adoptieprocedure ook juridische moeder van het kind. Ja, vanaf welk jaar kon dat? Uit welk jaar komt het fragment? Uit het jeugdjournaal dat je zojuist hoorde. Als je het weet, bel dan 0800-1121 of stuur een berichtje naar de gratis NPO Radio 1-app. En dan win jij misschien wel die heerlijke reep chocolade. En ik heb het net al beloofd. Dat zijn er dus dit keer twee, omdat we een foutje hadden gemaakt in het fragment van net. Dus neem even de tijd. 0800-1121, pak je telefoon erbij en bellen maar. Er waren mooie baby's bij, maar niet zo lief als jij, Anne. Van al dat wit en zoveel licht gingen van schrik je ogen dicht. Anne, even kreeg ik kriebels in mijn keel, maar je had geen pink te veel. Anne, ik stond te blozen, was zo blij, jij moest er haast van lachen. Anne, Anne, de wereld is niet mooi, maar jij kan haar een beetje. Wat voor de boeg, maak je geen zorgen, daarvoor is het nog te vroeg, veel te vroeg. De wijzers van de klok gaan snel, dat merk je later wel. Van de pot naar de wc gaat 1, 2, huppakee. Anne, je hebt net je brontel uitgepakt of bent alweer een jaar ouder. Voor ik goeiemorgen zeg, ben jij op je brommer weg. Anne, Anne, de wereld is niet mooi, maar jij kan haar. Wat voor de boeg, maak je geen zorgen, daarvoor is het nog te vroeg, veel te vroeg. Anne van Herman van Veen hoorde hier op NPO Radio 1. En dan gaan we terug naar de nacht van INN VARA. De Nachtkraker. Zeker en wel, want als jij het antwoord op de vraag weet, dan kun je een chocoladereep winnen. Twee zelfs deze nacht, omdat ik een foutje maakte. De vraag was, uit welk jaar komt het fragment uit het jeugdjournaal dat je net hoorde? En dat was hetzelfde jaar dat het juridisch ouderschap van lesbische stellen gelijkgesteld werd aan dat van heteroseksuele stellen. We gaan eens even kijken. Wie heb ik aan de lijn? Ja, hallo. Met Rinze, hallo. Rinze uit Zuma. Hallo. Vertel. Ja, ik hoop dat je het weet, Rinze. Ja, nou ja, ik denk dat het 2016 is. En dat ik daarvoor ook al dingen die ik over hetzelfde jaar al ging. Oké, dus jij denkt 2016. Waarom precies, zei je? Nou ja, omdat er net iets was. Dat interview van hiervoor, dat ging ook. Oh, met dat, ja, die herijking van die staatscommissie, die kwam uit 2016. Dat klopt, ja. Ja, ik moet je wel teleurstellen, Rinze, want het is niet goed, 2016. Nee, nou ja, dat geeft niet. Ja, ja, de volgende keer weer proberen, zou ik zeggen. Maar ik ga even door naar de volgende. Vind je dat goed? Ja, helemaal goed. Oké, fijne nacht nog, hè? Oké, hetzelfde. Oké, hoi. Nou, eens even kijken of de volgende het wel goed heeft. Ik heb hier aan de lijn John. Hele goede nacht. Ja, klopt, John. Hey John, hallo. Vertel, weet jij het wel? Ja, ik had nooit gedacht dat ik het zou opzoeken, maar ik ging het gelijk opzoeken. Want ik ben zo geneigd om het antwoord te geven. Het was november 2019, 29 november. Waar heb je dat gevonden? Ja, simpel. Je hebt het gewoon gegoogeld. Ja. Ja. Maar dan hoop ik wel dat je goed gegoogeld hebt. Want okay. Ja, 2019 is ook niet goed. Nee. Er staat 29 november 2019 stond daar. Ja. Het juridisch was het vastgelegd. Ja, dat is misschien dan een tweede eiking van die wet of iets dergelijks. Okay. Maar dat is niet, zeg maar, niet waar het fragment over ging. En ook niet waar het fragment vandaan komt, uit welk jaar dat is. Ah. Dus, nou, dat was mijn reepje ook al aan. Ja, daar gaat hij. Dan wordt hij hier toch flink door de neus geboord hier. Oké, jammer. Hey, fijne nacht nog, hè. Oké, dank je. Doei. Oké, hoi. Nou, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Even kijken hoor, wie we hier aan de lijn hebben. Arne, een hele goede nacht. Ja, goede nacht met Arne. Goeienacht. We hebben al 2016 gehad, we hebben 2019 gehad. Wat denk jij? Ja, ik ben er niet zeker. Ik dacht 2005. 2005. En is het een gokje of heb je het opgezocht? Nee, gokje. Het is wel een fout gokje, Arne. Is ook niet goed. Oké, jammer dan. Maar wel goed geprobeerd. Ja, succes ermee. Ja, dankjewel, hè. Fijne nacht nog. Hoi. Nou, eens even kijken. Dan hebben we nog... Ja, we hebben nog één kans eigenlijk. Hans, goeienacht. Hey Hans. Ik dacht niet dat ik aan de beurt zou komen. Jawel, ja. Iedereen komt aan de beurt uiteindelijk. En hoop ik dat je het goed hebt. Ja, ik heb het ook op Google moeten zoeken. Mm-hmm. En misschien kan ik beter googlen. Ik weet het niet. Nou, dan ga jij mij vertellen, want ik google 2014. Ja, dat heb je toch beter gegoogeld dan John? Want dat is goed, Hans. Oké. Ja, kijk. Hoppakee. Ja, dat is toch... En de grap is, ik begon het al laat aan, want ik ben eigenlijk... Ik heb jullie radio aan en dan poes ik mijn tanden en daarna ga ik naar bed natuurlijk. Dus dat moest ik eerst afmaken en dan kon ik per Google en ik dacht, nou, ik ben kansloos. Dat ja. Dacht ik. Nee, je bent helemaal niet kansloos. Je hebt het hartstikke goed gedaan. Ja. Zit je een beetje in dit onderwerp of was het echt helemaal dat je dacht van, nou, geen idee, ik moet het echt googlen? Ik zit niet in het onderwerp, nee. Dus ik moest dit wel echt googlen. Ik vind het wel fantastisch dat we dat soort dingen zo goed regelen. Mm-hmm. Ik ben wel heel blij met dit soort dingen. En ik moest ook wel lachen om dat jongetje dat zei van... ja, mijn donor heeft een bril, dat weet hij dan. Maar verder wist hij niks. Maar ja, ik ben zo voor gelijkwaardigheid en gelijke kansen en noem het maar op. En daar hebben we stappen in gezet, maar we zijn er nog lang niet natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Maar dit is nog het ouderwetse Nederland. We zitten nu een beetje in roerige tijden. Ja, hoezo roerige tijden? Kun je dat uitleggen? Ik ben wel benieuwd. Kabinet Wilders 1? Ja. Ja, het is nog geen kabinet, hè? Kan ik het zo kort samenvatten? Dat is wel een hele korte samenvatting, Hans. Ja, nou ja. Ja, gaat het gebeuren? Dat weet niemand, maar... Ja, ja, het kenmerkt wel de tijd dat de PVV 37 zetels krijgt. En zo'n partij is volgens mij niet begaan met lesbische ouderschap. Daar geloof ik helemaal niks van. En dat vind ik heel erg. Nee. Ja, daar hadden we het net ook over met Eke, die dus de gast was bij ons in het eerste uur van deze uitzending. En die zei ook van, ja, ik maak me daar wel zorgen over. Dat heb ik dan helaas gemist. Ja, ja. Ik keek eerst nog een film. Oh. Ja, je moet die film voor een keer gewoon links laten liggen. Gewoon de radio aan. Nou ja, die heb ik altijd wel aan. Maar dat varieert. Dat kan om 12 uur zijn, dat kan om 1 uur zijn. Dat kan ook om 3 uur zijn. Dat varieert. Maar ik heb hem altijd nog wel even aan. Ja. Maar maak jij je er dan zorgen over? Over die komst van een eventueel kabinet Wilders 1? Ja. Ik bedoel, dat ziet toch iedereen? Een verharding van een maatschappij. Mm-hmm. De oogkleppen. Solidariteit, dat is toch weg? Ja. Je verplaatst in een ander. Dat staat toch onder druk? Ja, hoe merk je dat in je eigen omgeving? Heb je een voorbeeld? Nou ja, je durft mensen niet meer aan te spreken op niks. Want je krijgt een grote mond. Oh ja. En dat gaat van in het verkeer tot nou ja, noem het maar op. Een verrustering. Ja. Ja. Ja, nou ja, wel fijn dat jij die oogkleppen dan niet hebt, Hans. Nou ja, Of misschien ook wel voor sommige dingen. Ik heb ook oogkleppen, hoor. Maar. Nee. Ik probeer altijd iedereen te helpen en alles. Maar ik ga niet zeggen dat ik nou zo goed ben. Maar ik doe mijn best, weet je. Ja. Je moet elkaar een beetje helpen. Ik heb nog meegemaakt dat... Ja, oh, nou klink ik heel oud. Dat was ook niet het plan. Maar goed, ik ben geen 50 meer, laat ik het zo zeggen. Dus ik weet dat het anders kan. Ja, ja. Ja, het kan vast anders, maar dat is soms moeilijk te zien in dat woud van al die harde meningen, vind ik zelf. Ja, en dat is op globale schaal, hè? Ja. Dat is niet alleen hier. Dat is in Amerika, dat is overal. We kijken naar de verschrikkelijke oorlogen die er zijn. Mm-hmm. En dan al het leed wat niet mediaciniek is, waardoor we het niet te zien krijgen. Ja, ja, ja. Dus daar lig ik wel eens wakker van, letterlijk. Ja, nu ook? Of kun je nu nog wel slapen zometeen? Ik ga het weer proberen, maar ik heb een beetje een roerige tijd achter de rug. Dus. Kan ik iets voor je draaien eigenlijk, qua muziek? Ik weet niet of je muziekliefhebber bent. Ik kan altijd kijken of ik het heb. Oh, als ik dat van tevoren had geweten, dan... Ja, nu moet je dat live, moet je daar live over na gaan denken. Er is een For What It's Worth van Buffalo Springfield. Oké. Okay. Dat is al een mooi liedje wat ook een teken destijds is eigenlijk. Oké. Okay. Nou, gaan we die voor je draaien, Hans. En dan komt die chocoladereep jouw kant op. Ik neem aan dat ik even blijf hangen. Precies, jij blijft lekker hangen. Okay. En dan ga je ondertussen luisteren naar For What It's Worth van Buffalo Springfield. Dankjewel voor bellen, Hans. En jij bedankt voor het gesprek. Yes, oké, okay, fijne nacht. Dat hebben we nodig. Hoi, hoi. There's something happening here. But what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. Telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speak in their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. Songs and a carry inside. Mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep. what's that sound? Everybody look what's going, we better stop now. What's that sound? Everybody look what's going, we better stop. What's that sound? Ja, For What It's Worth van Buffalo Springfield, aangevraagd door winnaar van de Nachtkraker, Hans. De Nacht van BNN Vara. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, bij veel mensen gaat hun stem een aantal octaven omhoog wanneer ze tegen jonge kinderen of schattige dieren praten. Maar waarom doen we dat eigenlijk? De makers van de podcast Alledaagse Vragen, die zochten het voor je uit. Mijn zusje heeft nog niet zo lang geleden een kind gekregen. Toen ik mijn neefje voor het eerst vast had, betrapte ik mezelf erop dat ik op een hele rare manier tegen hem aan het praten was. En sinds ik dat moment heb gehad, valt het me ook op bij andere mensen. Iedereen praat op zo'n rare, hoge toon tegen kinderen en ook tegen dieren. Ik vraag me af, waarom doen we dat eigenlijk? Alledaagse Vragen. NPO Luister. Dankjewel voor je vraag, Jos uit Assen. Ja, volgens mij is dit wel echt iets wat iedereen doet. Maar Rosa, ik weet dat jij hier echt een pestpleurishekel aan hebt. Ja, ik heb hier echt een hekel aan. Ik vind het zo raar dat als je naar iets kleins kijkt, dat je dan... Dat kan zo'n baby toch niet leuk vinden. Ik weet überhaupt niet hoe je met kinderen moet praten, maar ik kan me niet voorstellen dat een kind het leuk vindt dat je zegt... Nou, dan gaan we deze aflevering uitzoeken of dat misschien wel zo is. Want ja, heel veel mensen doen het. Ja. Dan ben je toch geneigd om te zeggen dat er wel een reden voor is. Nou ja, om uit te zoeken of dat echt zo is, hebben we eventjes gebeld met niet één, maar twee deskundigen. Als eerste bellen we met Marijn van Dijk. Zij is als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Groningen. En ze is een expert op het gebied van kindertaal. En zij legt uit hoe het zit. Ik denk dat de belangrijkste reden eigenlijk is de communicatie. Dus het trekt de aandacht van kinderen. Het lokt ook meer reactie uit. Ja, omdat het ook vaak op een wat vragende toon gebeurt, krijg je ook wat meer dat buurtgedrag. En dat is ook heel bevorderlijk voor de taalontwikkeling. Het is niet echt doelgericht om de taal te bevorderen, om de taalverwerving van een kind te bevorderen. Maar dat is wel een gevolg ervan. Dus omdat wij op deze manier praten, dus meer variatie in toonhoogte hebben, blijkt het voor kinderen ook makkelijker te zijn om de woorden daaruit te herkennen, om lettergrepen te herkennen en ook om de structuur, de zinsbouw in een taal te herkennen. Dus dat is wel een gevolg daarvan. Als we zo praten, dan trekt het blijkbaar de aandacht. En als bijvangst bevordert het ook nog de communicatie van een kind. Maar ja, dan is toch wel nog een beetje de vraag die overblijft. Waarom vinden ze het op zo'n hoge toon dan leuk? Ja, precies. Maar iemand die daarmee over kan vertellen is taalwervingsdeskundige Paula Fickert van de Radboud Universiteit Nijmegen. Want volgens haar zit er best wel een ingewikkeld proces achter. De nieuwste inzichten zijn dat het brein van kinderen golft altijd. En de golflengte van het brein van kinderen en die van de kindgerichte spraak, die komen heel erg overeen. En waarschijnlijk als die meer synchroon lopen, dan is het voor kinderen prettiger en makkelijker om te gebruiken. En de spraak gericht aan volwassenen is over het algemeen sneller. En dat gaat minder synchroon met de breingolven van het babybrein. Laten we dit nog eventjes kort uitleggen. Iedereen die leeft heeft hersenactiviteit. Ja. En dat kun je dus gelukkig maar. En dat kun je meten aan de hand van hersengolven. En dat kun je eigenlijk voor je zien als een soort van elektrische stroompjes. En de hoeveelheid daarvan die varieert aan de hand van wat je doet. Als je bijvoorbeeld studeert, dan heb je er heel veel. En als je slaapt, heb je heel weinig. En wat het is bij die kindertaal, dat hoog praten en dan zo langzaam. Ik niet nog een keer doen. Dat gaat veel langzamer en dat zit dus meer op de golflengte van de hersenactiviteit van een baby, van een kind, waardoor ze het beter kunnen begrijpen. En als je ze gewoon op deze manier praat, zoals wij nu met elkaar praten, dat gaat veel te snel voor zo'n kind. Dat snappen ze niet. Dus dan is het toch voor dat kind een stuk prettiger als je wat hoger en meer in die kindertoon praat. Ja. Ik denk dat je het misschien toch moet gaan doen, Rosa. Ik denk het wel, ja. Alledaagse Vragen. We weten nu waarom we tegen kinderen met een hoge stem praten. Maar Jos had nog een vraag, namelijk waarom we ook tegen dieren met een hoge stem praten. Nou, Marijn kan ook uitleggen waarom we dat doen. Daar is het ook heel erg bedoeld om de aandacht te vangen. Maar ook om communicatie over te brengen. Dus die toon, trouwens bij dieren, schijnt hij nog weer verder de hoogte in te schieten vaak. Meer nog dan bij kinderen. En daar gaat het ook heel erg om de intenties. Dus als men bijvoorbeeld een hond zegt van zit of zo, hè, dat is niet op een hoge toon. Hè. Dat gaat juist weer op een hele lage toon. Dus dan helpt die toonhoogte eigenlijk te ondersteunen van wat de bedoeling is. Oké, dus dan is laag is streng. Ja, en zit. En hoog? Goed hoor. Nou, precies. Zo werkt het. Zo simpel kan het zijn. Dus Jos, vandaag zochten we voor je uit waarom met zo'n hoog stemmetje tegen kinderen of dieren praten. En we doen dat vooral om de aandacht te trekken. Kinderen merken de hoge tonen sneller op en vinden het prettiger om naar te luisteren, omdat ze op die manier het beter kunnen verwerken. Daardoor heb je ook meer interactie met je kind als je op een hoge toon praat. Als bijkomstigheid leren kinderen patronen te herkennen wat hun communicatie uiteindelijk verbetert. We doen het ook bij dieren, maar dat doen we vooral om de aandacht te trekken, maar ook om te laten weten of iets wel of niet mag en waarbij hoge tonen positief zijn. Goed gedaan, Aaron. Goed uitgelegd. Heb jij ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram. Dat kan naar @alledaagsevragen. Of je kan natuurlijk een mailtje sturen naar alledaagsevragen@bnnvara.nl. En dan zoek ik het voor je uit. Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN VARA. Hotel California van de Eagles hoorde je hier op NPO Radio 1. Ja, dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van dit tweede uur van de nacht van BNN Vara, die geheel in het teken staat van meer ouderschap. Hemmo van de redactie, ik zat net te denken, kun jij het je voorstellen dat je meerdere ouders had gehad? Meer dan twee, althans. Nee, eigenlijk niet. Ik zit er al de hele tijd een beetje over te filosoferen. Maar in mijn leven, ja, ik heb twee fantastische mensen in mijn leven die mijn ouders zijn. En ja. Het lukt mij niet om te comprehenden dat daar dan een derde bij zou zijn. Nee, hè? Wat niet zegt dat ik vind dat het niet oké zou zijn. Alleen dat het in mijn leven heel vreemd zou zijn. Maar ja, weet je, als ik ermee opgegroeid was, dan was het natuurlijk anders geweest. Ja, ik kan hem ook niet zo goed voorstellen. Maar goed, zoals Eke er net over vertelde hier in de uitzending, maakt het ook weer niet zoveel verschil of zo, gevoelsmatig. Maar, nee. Ja. Misschien kan ik het wel vergelijken met het feit dat ik vroeger een oma had die gewoon heel close bij het gezin was en over de vloer kwam. Ja. Dat is ook een soort extra ouder. Ja. Dus in die zin misschien kun je het wel mee vergelijken. Ja. Ja. Nou ja, we gaan het nog veel uitgebreider hebben over meer ouderschaps. Zometeen in het derde uur van deze nacht van BNN Vara. We hebben een prachtig fragment voor je klaarstaan. En we hebben een mooi gesprek. Tenminste, althans, dat gesprek moeten we nog gaan voeren met Sarah Koster, bestuurslid bij de stichting Stichting Meer Dan Gewenst. Sorry, excuus, dat is de naam. Dat allemaal zometeen in het derde uur van deze nacht van BNN Vara, na het NOS Journaal van 4 uur. Oh, het is laat. Ik merk het aan mijn stem. Oh, tijd voor koffie. Ja. NPO Radio 1. 4 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Na Van der Brom gaat ook energieleverancier Budget Energie extra kosten rekenen voor het terugleveren van zonnestroom. Klanten met zonnepanelen en een variabel contract zijn daardoor vanaf 1 maart duurder uit. Voor nieuwe klanten gaan de extra kosten per direct in. Ze krijgen wel gratis stroom tussen 12 uur 's middags en 5 uur 's middags op lente- en zomermiddagen. En dat is omdat zonnepanelen dan vaak zoveel stroom opwekken dat het elektriciteitsnet het maar moeilijk aan kan. En ook wordt er dan relatief weinig stroom gebruikt. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft alle overheidsorganisaties afgeschaft die de relaties met Zuid-Korea moeten bevorderen. De dictator zei in de opperste volksvergadering dat eenwording met het zuiden onmogelijk is geworden en riep op in de grondwet vast te leggen dat Zuid-Korea vijand nummer 1 is van het land. Iran heeft doelen in Irak en Syrië onder vuur genomen. De aanvallen lijken een vergelding voor de door IS opgeëiste aanslag op een herdenkingsceremonie voor een Iraanse generaal. In Syrië zijn nu doelen van IS aangevallen. In Irak was de aanval van de Iraanse revolutionaire garde gericht op een, wat zij noemen, spionagecentrum van de Israëlische geheime dienst Mossad. En doelman André Onana is het niet gelukt om 2 wedstrijden binnen 24 uur te spelen. De keeper uit Kameroen stond zondagavond nog onder de lat bij Manchester United en hoopte gisteravond voor zijn land te spelen op de Afrika Cup. Maar door slechte weersomstandigheden moest zijn vlucht op een ander vliegveld landen en moest de ex-Ajaxiet nog honderden kilometers met de auto afleggen. Daardoor was Onana niet fit genoeg om te starten vanaf de aftrap. Het weer nog, te trekken wat buien over met winterse neerslag. Het koelt af tot rond het vriespunt met kans op gladheid. Nou, overdag vanuit het noorden sneeuw, in de middag wat zon en dan 1 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, een hele goede morgen. Want vanaf 4 uur dan mogen we goedemorgen zeggen, vind ik altijd zelf. Welkom bij de nacht van BNN Vara. Fijn dat je luistert. Deze hele nacht staat in het teken van meer ouderschap. Zometeen spreek ik met Sarah Koster. Zij is bestuurslid bij Stichting Meer Dan Gewenst. Maar eerst even iets anders. BNN Vara. Ja, even wat ander nieuws van deze dag. Het is spannend of het staatssecretaris Van den Burg vandaag lukt om een meerderheid voor de spreidingswet te vinden. Die wet moet asielzoekers eerlijker verdelen over gemeenten. En gisteren kwamen alle fracties van de Eerste Kamer aan het woord. Maar sommige partijen twijfelen nog steeds over wat ze gaan stemmen. Vandaag is het aan de staatssecretaris om de senatoren te overtuigen. En volgende week bepaalt een hoofdelijke stemming de definitieve uitkomst. Een militair moet ruim een jaar de cel in

make it to your daughters too. Daughters van John Mayer. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, en deze nacht staat in het teken van ouderschap, met de focus op meer ouderschap. Want wanneer je bijvoorbeeld als LHBTI'er een kinderwens hebt, kan dat een hoop geregel zijn. Stichting Meer Dan Gewenst is er om regenboogouders te helpen met hun kinderwens. Aan de telefoon heb ik Sarah Koster. Zij is bestuurlid bij de stichting en zelf onderdeel van zo'n meeroudergezin. Sarah, een hele goede morgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent dus ervaringsdeskundige op dit gebied. Mogen we wel zeggen, hoe ziet jouw gezin eruit? Ik ben zelf single en hetero en ik co-ouder met een homostel. En onze zoons zijn inmiddels al 16 en 18. Oh, oké. Dus dat is want in het eerste uur van deze uitzending spraken we Eke Kreijnen. Haar kinderen waren 2 en 4, 16, 18. Dus echt al een significante leeftijd. Ja, wij doen het al een tijdje op deze manier. Ja. Hoe is dat? Hoe ervaar je dat? Ja, voor mij is het gewoon gewoon, net zoals het voor mijn kinderen gewoon is. Mm-hmm. Die zijn niet anders gewend. Ja. Die vonden het vroeger zelfs heel raar dat andere kinderen maar één papa hadden. Waar was dan die ander? Ja, dus voor jullie is dit gewoon de normaalste zaak van de wereld inmiddels. Ja, dat klopt. Ja. En ik heb er inmiddels ook mijn werk van gemaakt. Ik heb er een boek over geschreven. Ik werk als counselor, dus ik begeleid mensen die dit ook willen. En ik heb er mijn vrijwilligerswerk van gemaakt, bij Meer Dan Gewenst. Dus, ja, precies. Want daar ben je bestuurslid, hè, bij die stichting Meer Dan Gewenst. Waarvoor kun je dan allemaal bij jullie stichting terecht? Ja, voor informatie. En dat kan via de website. En mensen kunnen ons volgen via social media. Maar we organiseren ook veel bijeenkomsten. Dus bijvoorbeeld informatiebijeenkomsten. We organiseren ook speeddates. Waar mensen die co-ouderschap, dus zo'n intentioneel co-ouderschap overwegen, elkaar kunnen ontmoeten. Mm. En ook bijeenkomsten voor gezinnen. En we lobbyen bij de politiek. Bijvoorbeeld voor wetgeving, zoals voorgesteld door de Staatscommissie. Herijking ouderschap. We werken mee aan wetenschappelijk onderzoek. We proberen zichtbaarheid van regenbooggezinnen in de media voor elkaar te krijgen. En dat alleen maar met vrijwilligers. Alleen maar vrijwilligers bij die stichting? Ja. Ja. En zijn dat dan ook vrijwilligers die, net als jij, uit zo'n meer of in zo'n meeroudergezin zitten? Of? Ja, of draagmoederschap, of geadopteerd hebben, of wensouders. We hebben tegenwoordig ook kinderen die zelf bijvoorbeeld twee moeders hebben, die zelf nu vrijwilliger bij ons zijn. Het is een hele mooie, meer dan gewenste familie. Ja, ja. Is het druk bij de stichting? Krijgen jullie veel vragen van mensen? Ja, het is een grote stichting. We krijgen heel veel vragen bij bijeenkomsten. Die zijn eigenlijk altijd uitgekocht. We hebben er op 28 januari weer eentje. Dan zijn er 160 wensouders die voor informatie komen. De speeddate is op 10 maart. Dat worden ook weer meer dan 100 mensen. Dus echt een drukke bedoeling. Dus je doet dit allemaal op vrijwillige basis, zoals iedereen dus bij de stichting Meer Dan Gewenst. Wat motiveert je om daar zoveel tijd in te steken? Leuke vraag. Misschien ben ik gekke Henkie. Dat laat dat misschien trouwens maar weg. Dat kan niet, hè? Het is live radio, dus dat kunnen we niet meer weghalen nu. Nee. Ik vind het natuurlijk heel leuk, maar ik vind het ook heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk om te lobbyen voor wetgeving, omdat er nu kinderen zijn die in deze gezinnen opgroeien, die wettelijk niet beschermd kunnen worden door hun ouders, omdat er geen wetgeving is voor draagmoederschap en meer ouderschap. Ik vind het heel fijn om mensen te kunnen helpen, om voorlichting te kunnen geven, om te faciliteren. Want bij zo'n speeddate zeggen we niet van, joh, je moet speed een kind maken. Maar het is echt het enige wat je snel beslist op zo'n speeddate is, wissel ik mijn gegevens uit. En daarna begint het pas, dus dan ga je heel slow verder. En ik vind het belangrijk dat mensen een weloverwogen keuze kunnen maken, zowel voor het traject wat ze kiezen als eventueel met wie. En dat dat heel zorgvuldig gebeurt in het belang van het kind. Ja. En daar zet ik me voor in. Ja, en daar helpen jullie ook bij als stichting. Je noemt nu al een paar keer die speeddates. Wat zijn dat precies? Hoe werkt dat? Ja, dat is voor mensen die een zo'n intentioneel co-ouderschap willen. Mm-hmm. Dus dan moet je denken aan bijvoorbeeld een mannenstel met een single vrouw, of een mannenstel met een vrouwenstel, of een single man met een vrouwenstel. Dat kan natuurlijk in alle combinaties. En dan ontmoet je op één middag, spreek je meerdere mensen die ook deze gezinsvorm willen uit jouw regio. En dan kan je daarna af gaan spreken. Ja. Om elkaar te leren kennen, om te verkennen of je samen gezin wil. En dat is gewoon een kennismakingsproces wat een hele tijd beslaat. Ja, en dat kennismakingsproces, dat doen die mensen dan zelf, neem ik aan. Maar jullie faciliteren dus die dates in die zin. Ja, en dat is ook precies het woord wat ik ervoor gebruik. We faciliteren het. Ja. We matchen niet, we adviseren niet. We faciliteren. Mm-hmm. Ja, hoe, ik ben dan gewoon benieuwd hoe dat er dan uitziet. Komen ze dan bij jullie langs of hoe werkt dat? Ja, dat is een hele zaal vol met wensouders die allemaal heel zenuwachtig zijn. Of van een heleboel zijn heel zenuwachtig. En dan gaat er een belletje en dan zit je 9 minuten aan een tafel met andere wensouders. Dan moet je in 9 minuten gaan beslissen, wil ik een kind met deze persoon? Of? Nou, niet helemaal. Oké. Okay. Het enige wat je in 9 minuten beslist is, zeg maar niet helemaal, integendeel zelfs. Het enige wat je in 9 minuten beslist is, goh, geef ik mijn mailadres aan jullie en gaan we na deze speeddate contact hebben. Daar is in die 9 minuten natuurlijk niets anders gebeurd dan elkaar even zien. Ja, en, precies. Het is de belangrijkste keuze van je leven, waarbij ook een kind betrokken is. Want uiteindelijk komt er een kind en een kind heeft recht op liefhebbende ouders die het kind in goede harmonie met elkaar opvoeden. Ja. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat mensen de kans krijgen om meerdere mensen te ontmoeten die dit ook willen. Zodat je ook gaat voelen van, hey, dit voelt anders. Dit voelt een beetje als verliefd zijn zonder het fysieke deel. Maar hey, jullie wil ik nog spreken. En daarna vinden we het ook heel belangrijk dat mensen naar counselor gaan. Dus een aantal gesprekken hebben van, goh, hoe gaan we dit doen met elkaar? Hoe zitten we in elkaar? En dan naar een familierechtadvocaat om het juridisch goed vast te leggen. Oké, en dus zijn dat de stappen? Want dat was ik ook nog wel benieuwd naar. Want welke stappen moet je dan doorlopen als je bijvoorbeeld met z'n drieën of vieren een gezinnetje wil? Stel, je ontdekt die of je ontmoet die mensen bij jullie speeddates. Je hebt daar goed contact mee, je hebt elkaar leren kennen en je neemt de beslissing, wij willen een kind. Ja, er is geen stappenplan, want er is geen. Dat zou ook raar zijn. Dat zou bij een hetero stel vind je dat ook niet. Mm-hmm. Maar goed, we raden mensen dus wel aan om het heel zorgvuldig te doen. En elkaar heel goed te leren kennen, elkaars familie en vrienden te ontmoeten. Zowel de keuze voor de gezinsvorm als met wie heel wel overwogen te doen. Dan adviseren we dus, ga naar een counselor. Mm-hmm. Maar ook dat is niet verplicht. En ook het vastleggen is niet verplicht, maar we adviseren dat wel. De advocaat stelt ook weer allerlei vragen. Het is ook een heel proces natuurlijk voordat je hier aan begint. Ja, ja, precies. Maar je merkt wel dat mensen daar in die zin een wel overwogen keuze in maken. En dat ze dus ook die stappen gedegen nemen. Bijvoorbeeld, wij spraken hier net in het eerste uur Eke Krijn. Ik zei het net al even. En zij hadden echt helemaal contractueel bij de notaris vastgelegd hoe dat meeroudig gezin er dan uit zou gaan zien uiteindelijk. Ja, dat klopt. Dat adviseren we als stichting ook om een ouderschapsovereenkomst op te stellen bij een gespecialiseerd familierechtadvocaat. Mm. Bijvoorbeeld van DURF, dat is het Nederlandse stichting voor professionals die met regenbooggezinnen werken. Yeah. Om daar een contract, een ouderschapsovereenkomst op te stellen. En bij de notaris je testament goed te regelen. Dat soort dingen leg je vast voor als het allemaal niet goed gaat. En op het moment dat je met elkaar in zee gaat, denk je, joh, het gaat allemaal hartstikke goed, waar moeten we het vastleggen? Maar het is een proces waarbij je ook weer met elkaar in gesprek bent. En dan heb je in ieder geval vastgelegd hoe je het intentioneel bedoeld hebt. Mm. Ja, je zei net al, hè, je bent zelf onderdeel van zo'n meer ouder gezin. Er is tegelijkertijd geen wetgeving voor. Is dat dan ook dat maakt dat dan ook dat je je zo inzet voor zo'n stichting als deze? Dat je denkt van, ja, die wetgeving moet er zo snel mogelijk komen? Ik vind het heel belangrijk dat die wetgeving er komt. Want nu kan een kind maar 2 juridische ouders hebben. Mm-hmm. Nou, in ons geval, onze kinderen hebben 3 ouders. Maar die derde ouder, die kan niks voor het kind betekenen. Als het kind in het ziekenhuis komt, mag je er officieel niet eens bij. iedere formaliteit is een potentieel probleem. Terwijl jij gewoon vanaf dag min één ben jij een van de feitelijke ouders. Mm-hmm. Maar voor de wet word je niet erkend. En dat leidt tot problemen, tot ongewenste situaties. Maar ook, hoe leg je je kind uit? Je hebt gewoon twee papa's die allebei je luier verschonen, of als je wat ouder bent, die allebei de code van je schermtijd hebben. Yeah. Maar die er altijd voor je zijn. Alleen de wet erkent maar één van die twee vaders. Ja. Hoe leg je dat uit? Ja. Hoe leg jij dat uit aan jouw kinderen? Ja, mijn kinderen die hebben natuurlijk Sarah Koster als moeder. Dus die hebben continu... die weten al van heel jongs af aan hoe dat zit. Ja. En, maar ja, dat is gewoon gek. Maar inmiddels zijn ze 16 en 18. Hè, dus die willen eigenlijk nul ouders. Mm. Dat is inmiddels een andere fase. Ja. Oh, die willen nul ouders. Ja, dat krijg je als je tussen de 16 en de 18 bent. Dat heb ik vast ook gehad, ja. Ja, dat durf ik denk ik niet meer te vragen aan mijn ouders zelfs. Hey, weet je waar ik nog wel benieuwd naar ben? Je bent dus onderdeel van zo'n meerouder gezin. Je hebt er ook een boek over geschreven. Je zet je ervoor in bij die stichting Meer dan Gewenst. Waar gaan we heen? Wat brengt de toekomst ons? Wat is reëel? Wat gaat er veranderen in 2024? Dat is een hele goede vraag. Ik kan niet vertellen wat er gaat veranderen. Ik kan wel zeggen wat ik hoop dat er gaat veranderen. Mm-hmm. En dat gaat vast niet in 2024 even hup gebeuren. Yeah. Maar ik vind het heel belangrijk dat de wetgeving voor draagmoederschap en meer ouderschap er gaat komen. En dat dat gewoon weer opgepakt gaat worden in Den Haag. We zijn met het een wat verder dan met het ander. Voor draagmoederschap ligt er een wetsvoorstel. Voor meer ouderschap is er een brief geschreven door de minister over hoe gaan we dit aanpakken. Ja. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat dat opgepakt wordt en dat er gewoon naar gekeken wordt en dat het geregeld wordt om de kinderen te beschermen. Ja, en heb je de hoop dat dat ook op korte termijn gaat gebeuren? Hopen mag altijd, toch? Ja, hopen mag altijd, zeker. Ja. Kijk, dat is goed. Misschien tegen beter weten in, maar als je niet hoopt. Nee, ja. Maar we lobbyen gewoon bij de politiek. We blijven het uitleggen. En daarbij is zichtbaarheid in de media ook gewoon heel belangrijk. Ja, ja. Nou, mag ik je heel erg bedanken voor het vroege opstaan, Sarah. En dan wens ik nog een hele fijne dag. En succes bij de stichting Meer dan Gewenst. Dankjewel. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin. Then you begin to make it better, better, better, better, better. Make it better. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La, la, la, la. La, la, la, la. Hey, you. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la. Hey, you. Jude van The Beatles hoorde hier op NPO Radio 1. Ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze nacht van BNN Vara. Merel Wielaert hier in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je ook soms van die uitzending dat je denkt, dit ging aan alle kanten eigenlijk niet goed, maar wel we doen mooi net alsof het wel zo is. Precies. Ja, nee, die heb ik zeker, zeker. Oh, ja. Ja. Ja, je zit toch live, Jan? En ja. Er kan van alles gebeuren. Absoluut. En alles is gebeurd deze nacht, dus dat is ook mooi. Nou, ik leef met je mee. Nou, fijn. Zometeen vroeg, waar gaan jullie het over hebben? We gaan het hebben over de geestelijke gezondheidszorg. Er komt een petitie aan die overhandigd wordt aan de Tweede Kamer, waarin er nogal wat pijnpunten worden aangekaart. Okay. Of, nou ja, opnieuw aangekaart, moeten we eigenlijk zeggen. Want de GGZ loopt al heel lang vast. En we gaan het daar eigenlijk over hebben. Wat staat er precies in? Wat zijn de wensen? Ja, hoe gaat die geestelijke gezondheidszorg de komende 10 jaar, denk ik, neem het ruim, verbeteren? Ja, en die petitie wordt vandaag aangeleverd in de Tweede Kamer. Tot in detail horen, Ja, nou, dan moeten we maar blijven luisteren. Zometeen naar vroeg hier op NPO Radio 1. En dan wens ik je nog een hele fijne nacht, dag. Ik ga nog even slapen, als je het goed vindt. Dat lijkt me een heel gezonde keuze voor jou. Veel plezier, Merel. NPO Radio 1. 5 uur, Michel Koenen met het NOS.